NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om tientallen Leopard 1-tanks te kopen om aan Oekraïne te geven. Een Zwitsers bedrijf kan die mogelijk leveren, zeggen Haagse bronnen. Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Zwitserse regering. De deal is dus nog niet rond. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nieuwe afspraken met satelliet-internetbedrijf Starlink van de Amerikaanse zakenman Elon Musk voor internettoegang voor Oekraïne. In de oorlog tegen Rusland kan het land voorlopig gebruik blijven maken van de internetsatellietdienst. Daardoor kunnen bijvoorbeeld gewapende drones ook vliegen. Voor het eerst in bijna 30 jaar viert Jordanië een groot koninklijk huwelijk. Kroonprins Hussein is vandaag getrouwd met de Saoedische Rashwa al-Saif. Hij is 28, zij 29. Het evenement gaat gepaard met veel pracht en praal, inclusief beroemde gasten, onder wie het Nederlandse koningspaar en prinses Amalia. En Amsterdam gaat een nieuwe koper zoeken voor het afvalbedrijf AEB. De gemeente wilde het bedrijf voor 450 miljoen verkopen aan AVN in Rotterdam. Maar de toezichthouder hield dat tegen. De bedrijven zouden samen te machtig worden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Rachel Rossier. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omsteken. Voetbal vanavond, 4 eredivisieploegen strijden nog om een plekje in Europa. Ja, wij zijn er natuurlijk bij. Zo de start van Heerenveen Twente en om 9 uur Utrecht-Sparta. Klopt de lichte inval wel op het wereldberoemde melkmeisje van Vermeer? Het antwoord zo meteen in deze uitzending. En een record aantal Nederlandse deelnemers op de komende wereldspelen voor kleine mensen in Keulen. We spreken 3 van hen. En we volgen de tennis uiteraard op Roland Garros allemaal tot 11 uur. Ja, nu eerst voetbal. We gaan naar Friesland, de eerste wedstrijd van de halve finale. Heerenveen Twente. Mark Loostrouw, is het daar? Sfeervol en 1-1. Jullie hebben een heleboel gemist in die eerste 84 minuten. 2 doelpunten dus, waarvan de eerste een hele fraaie combinatiegoal was van FC Twente. Afgerond door Czerny na een dubbele 1-2 van diezelfde Czerny. Ja, was echt, het was Barcelona in de Guardiola-tijd. En Manchester City tegenwoordig ook onder de Pep Guardiola trouwens. Dat was echt fantastisch in die 1-1. Dat was een schot van 25 meter die de keeper misschien wel had moeten hebben. Hij haalde het misschien maar weg. Maar die schatte die bal totaal verkeerd in. Die pegel van Tom Haaien. Waardoor het dus 1-1 is. En in de afgelopen minuten hebben we kansen gezien voor Twente. Kansen. Maar ze gaan er vooralsnog niet in. Ook al een keer omdat verdediger Bogniewicz zijn bal net voor de doellijn weghaalde. Nu van Amersfoort. Namens Heerenveen doet dit heel handig om Pleguezuelo heen. Maar daar komt rugdekking. Van Brenet doet hij goed en via Prupper is de bal nu bij Pleguezuelo die de bal naar voren trapt. Prupper kreeg overigens ook nog een geweldige kopkans van 1 meter of 6 recht voor het doel. Die door Noppert, die ook fantastisch aan het keeper is, want daar net onder zijn lat werd weggetikt. Ja, het is wat kansen betreft Twente dat de klok slaat. En wat keeper betreft is het Noppert die de wedstrijd van zijn leven keept. Is een beetje overdreven, maar voor een man die er zo lang uit is geweest, staat hij echt formidabel te keepen en geeft hij zijn visitekaartje wel af hoor. Koeman die ongetwijfeld ook zit mee te kijken. Als de bal aan de linkerkant is bij Keulen. Twente heeft intussen al 4 mensen in de ploeg gebracht. 1 daarvan is Brama. Die heeft vorig weekend, afgelopen zondag, al afscheid genomen. Nog 5 minuten te gaan. Maar die gaf nog een assist. Een schitterende, splijtende paas op Ugalde. Nadat hij eerst met een fantastische schijnbeweging 2 mensen van Heerenveen in de luren legde. Dat deed hij met die paas overigens ook. Nu Stijn, een andere invaller, geeft mee aan Van Wolfswinkel. Dat is ook een invaller. Noppert in 1 keer. En in 2 keer tikt hij die bal nog net voor Ugalde weg. Uit de doelmond. In eerste instantie niet klem. Dan gaat die bal loodrecht omhoog. En krabbelt Noppert omhoog om die bal weg te tikken. En dan lijkt het me toch een corner te zijn voor Twente. Dan wordt het een doeltrap voor Heerenveen. Of was het buitenspel? Oh, Noppert levert die bal zo in. En dan het schot uit de tweede lijn van Stijn. Ja, ze staan helemaal niet op te letten bij Heerenveen achterin. Als Noppert die doeltrap heel snel en kort wil nemen, staat Brama met zijn rug naar de situatie. Het loopt voor Heerenveen en voor de keeper goed af. Zit ik net allerlei mooie verhalen over die keeper te vertellen. Nu gaat het handje omhoog ter verontschuldiging. Sorry jongens, dat had ik even anders moeten doen. Nou ja, het loopt met de sisser af voor Heerenveen. 1-1, geweldige wedstrijd. En het is nog niet afgelopen daar in Friesland en in Utrecht. Zometeen die andere wedstrijd in de halve finales van de play-offs. Om een plekje in de voorronde van de Conference League. Dus je bent er nog lang niet. En eerst maar eens winnen dus van de eerste tegenstander Utrecht Sparta, Philip Koken. Ja, er staat wel wat op het spel voor deze ploegen. Waarbij Sparta de grote verrassing is en Utrecht misschien wel moet. Ik denk dat je dat wel zo goed omschrijft. Ja, bij Utrecht hangt het seizoen nog wel een beetje af van deze play-offs. Of het geslaagd is of niet. Ze zullen toch echt wel dat ticket moeten winnen. Dat hebben ze overigens wel eens gedaan in het verleden. Het is de 17e keer dat de play-offs worden georganiseerd om een Europees ticket. 13 keer was Utrecht erbij. 5 keer pakten ze ook dat ticket. Voor Sparta is het pas de 3e keer dat ze eraan meedoen. En ik kwam hier zo een uurtje geleden aan en dan zie je duizenden toeschouwers voor het stadion staan met allemaal fakkels op het moment dat de spelersbus van FC Utrecht binnenkwam. Een hels kabaal, maar voordat u denkt, ja, supporters moeilijkheden. Nee, het was ja, vreugde. Ze werden toegejuicht. De naam van Silberbouwer, de trainer hier, werd gescandeerd. Ja, en dat terwijl Utrecht toch een middelmatig seizoen heeft gedaan. Toch niet altijd aantrekkelijk voetbal heeft gespeeld. Ja, de play-offs, daar zijn ze wel aan de stand verplicht om dat te halen. Maar ze moeten hem eigenlijk toch wel winnen. Dus ja, het is toch wel opmerkelijk dat de supporters althans in een aangekondigde actie overigens, dat was het wel, zo hun tevredenheid lieten blijken met het elftal van Utrecht. Het zal nog allemaal moeten blijken hoe het gaat vanavond, hoe de vorm is voor de play-offs. Ze zullen het echt moeten halen. Bij Sparta is het geheel anders. Sparta heeft de beste prestatie geleverd in de competitie van deze eeuw met een 6e plaats. Natuurlijk willen ze ook voor het ticket gaan. Het zou geweldig zijn dat ze dat zouden halen. Maar gebeurt het niet, dan is het seizoen nog steeds heel erg geslaagd onder leiding van Maurice Stijn. 9 uur gaan we beginnen. Ja, dan gaan we nog weer even terug naar Friesland. Hoe is het daar nu, Mark? Hoe lang nog? Nog 2 minuten en een blessure bij Sarawi. Al denk ik dat het allemaal wel meevalt. Maar er staat ook een aanvaller klaar bij Heerenveen om in te vallen. Dat is Kalbak. Die wilde binnen de ploeg komen. En om dat voor elkaar te krijgen moet er ook één naar de kant. En Heerenveen lijkt wel vrede te hebben met deze 1-1. Dan verliezen ze opnieuw niet van Twente. Want in de competitie wonnen ze hier met 2-1. Heerenveen dan. En in Enschede werd het 3-3 nadat Twente met 3-1 voorkwam. En ook nu lijkt FC Twente, de nummer 5 van de Eredivisie, met 18 punten maar liefst meer dan Heerenveen, niet te gaan winnen van de ploeg uit Friesland. Dat komt door keeper Noppert en door Twente zelf dat de kansen niet benut. Nou, het is helemaal niet Sarawi die naar de kant gaat. Maar het is Sidney van Hooijdonk die wordt gewisseld. Oh, ook Sarawi gaat naar de kant, want er staat stiekem nog iemand klaar. Die had ik niet gezien, die staat precies achter de dugout. Timossi komt ook nog in de ploeg bij Heerenveen. Dan is Heerenveen uitgewisseld voor vandaag. Dat geldt overigens ook voor FC Twente dat de 5 wissels heeft gebruikt. Zondag de return in Enschede. Ja, en dan gaan die mensen die nu in een rood t-shirt staan daar in het uitvak de meerderheid vormen zoals dat nu geldt voor het Heerenveen publiek. Het is overigens 1 juni, hè? Dus juni, dan denk je aan warmte. Nou, ik zit in mijn zomerjas. Ik had echt mijn winterjas mee moeten nemen. Het is behoorlijk koud. Misidjan bij Twente, inmiddels gewisseld, had gewoon zijn handschoenen aan in de eerste helft. Zo koud is het, dat verwacht je ook niet. Je hoopte je korte broek naar zo'n wedstrijd te kunnen kijken. Vandaar ook de t-shirts, de korte mouwen bij die supportersactie van Twente en die shirts die nu iedereen aan heeft in het uitvak. Maar het is wel even bikkelen voor die mensen. De inworp is voor Heerenveen op 20 meter van de achterlijn. En Van Ewijk, de enige veldspeler in de Eredivisie die het hele seizoen alle minuten heeft weten te spelen, gaat die inworp nemen op zijn 2 verschillende schoenen. De een groen, de ander oranje. Er gaat eerst een linkerarm de lucht in, dan de rechter. En nu gaat hij met 2 handen die bal naar voren gooien. Doet hij richting de penaltystip. Bruma kopt de bal door en dan wordt de bal uitgekopt door Pleguezuelo. Opgevangen door Tahiri aan de linkerkant. Gaat via Keulen terug naar Tahiri. En Tahiri die dan eens vooruit kijkt of er iemand in de penalty, in het penaltygebied is om de bal naartoe te spelen met een hoge boog. Dat is niet zo, dus gaat het terug naar Keulert. Alsnog halverwege de helft van Twente is het Tahiri in dat wat inmiddels de laatste minuut is. De extra tijd van deze wedstrijd die 6 minuten bedraagt. Stijn moet er tussen 2 Heerenveen-spelers uitzien te komen. Dat lukt. Zijn paas naar voren, naar Rots. Komt ook nog aan. Krijgt wel een duwtje in de rug van Keulen. Die zit daar kort op, zit er fel op. En via de voet van Rots is de bal ook nog over de zijlijn gegaan. En mag Heerenveen nog een keer inwerpen ook. En gaat Keulen dat doen. Dan moet hij wel eventjes een paar meter terug van scheidsrechter Nachtegaal. 6 extra minuten nog. Heeft ook te maken gehad met dubbele blessurebehandeling voor Zerouki. Waarvan bij de eerste de dader van Ottele echt niet mocht mopperen dat hij slecht schil kreeg. Want als hij Zerouki daar wel had geraakt met gestrekt been, volle snelheid vooruit, dan had Zerouki het eerste seizoen bij Feyenoord niet op de bank gezeten, niet in het veld gestaan, maar in het ziekenhuis gelegen. Nu is Kalsbak weg, bal op de paal, bijna een eigen doelpunt van Gijs Smal. Kalsbak dribbelt de 16 meter in en dan glijden ze bij Twente de aanvallen van de bal. En via de voet van Smal hobbelt de bal langs Oenestal tegen de paal. Daar is Heerenveen nog ontzettend dicht bij de voorsprong. Ook of het verdiend was geweest, denk het zeker niet. Maar wat een pech bijna voor Smal. Maar uiteindelijk heel veel geluk voor Smal en voor Twente. Brama als een stervende zwaan naar de grond. Dat ziet er dan helemaal potsierlijk uit met die grijze haren van de ervaren Brama. Die nog even heel mooi wil vallen. Maar van het mooie komt weinig meer terecht. Zo flexibel is de middenvelder van Twente niet meer. Hoewel, bij die schijnbeweging op een paas van Ugalde zag het er allemaal nog wel heel soepel uit. Dikke glimlach ook bij scheidsrechter Nachtegaal. Het was overigens wel een overtreding. En nu de vrije trap voor Twente. Kunnen ze nog een keer naar voren? Ze hebben kansen genoeg gehad om deze wedstrijd te winnen. Daar is Rots op de punt 16. Wil de bal langs de ene kant en zelf langs de andere kant. Dat mislukt, maar wel Ugalde. Moeilijke hoek en gaat erin! Noppert, die moet je hebben! Het wordt 2-1 voor Twente. Is het de korte hoek? Gaat hij tussen de benen van de keeper door? Hij mag er absoluut niet in, Andries Noppert. En dan sta ik, en dat heb ik net ook al verteld, een geweldig verhaal te vertellen over hoe goed die Noppert aan het keeper is vanavond. En is dit denk ik een enorme fout. Wat baalt hij ook, Andries Noppert, dat deze bal erin gaat in de 93ste minuut. En dan gaat Twente toch winnen. Van Heerenveen, anderhalve minuut geleden de bal op de paal aan de andere kant van het veld. En nu Ugalde, hij gaat door de benen. Hij gaat echt door de benen in de korte hoek van keeper Andries Noppert. En Twente dat dit seizoen in de Eredivisie niet kon winnen van Heerenveen, lijkt het in de extra tijd dan toch te gaan flikken. Het is op basis van de wedstrijd en het aantal kansen wel verdiend dat deze ploeg er met de 3 punten vandoor gaat. Maar 5 centimeter meer naar rechts. Anderhalve minuut geleden en het was niet 1-2, maar het was 2-1 voor Heerenveen geweest. Overigens was dat doelpunt dan ook gemaakt door een Twente-speler. Maar dat geheel tezijde. Oh, wat een feest daar aan de overkant. Bij die mensen die nu met die korte mouwen zich prima vermaken. Ja, dan springen je maar warm. 2-1 de voorsprong voor Twente door Ugalde. En dan wordt er ook nog een overtreding gemaakt in de rug van Brunet en tikken de seconde weg. En is het volksfeest echt aan de hand daar. Dat gaat van boven naar beneden op en neer met rood-witte vlaggen. Het ziet er schitterend uit. En het grootste deel van het stadion zit nu te balen als een stekker. Want ze dachten met 1-1, nou dan hebben we nog wel wat om voor te voetballen. En dat is bij 2-1 voor Twente natuurlijk helemaal niet anders. Maar dit is wel een andere uitgangspositie. 18 punten meer behaald in de Eredivisie door Twente. En nu op een 2-1 voorsprong in de halve finale van de play-offs. En als ze die weten te overleven en de finale ook winnen, dan mogen ze in de tweede voorronde van de Conference League instromen. Natuurlijk is er geen haast meer bij Twente. Als de inworp genomen moet worden door Brunet en hij net doet alsof hij niet weet waar de bal is, dan maar aan een ballenmeisje vraagt, mag ik een bal hebben? En er vervolgens heel lang over doet voordat hij de bal naar voren gooit. Kan ik mooi even op mijn stopwatch kijken. 94 en een halve minuut. Dat betekent nog anderhalve minuut te gaan in het Abel-Enstra stadion. Heerenveen lijkt geknakt. Lijkt niet meer bij machten om nog naar voren te voetballen en een kans te creëren. Maar je weet het maar nooit. Brama, wat blijft hij rustig? Geeft aan Keulen. En in de middencirkel is het Pleguezuelo. Die de bal 10 meter naar rechts schuift. Naar Brenet. Schuift de bal naar de linkerkant. Naar Prupper. En nu gaat hij naar de zijlijn. Naar Gijs Smal. Wordt opgejaagd door Nunnely. Bal langs de lijn. Is niet buiten geweest. Dus dan is het Sam Stijn die daar in balbezit komt. Dribbelt terug richting eigen helft. Bal onder de voet. Nog even dribbelen. Nog meer dribbelen. En blijft zo lekker lang in balbezit voor Twente. Via Prupper. Stijn is het nu. Pleguezuelo. Brunet. Twente speelt dit heel knap uit. En Heerenveen komt absoluut niet meer aan de bal. Als Rots de bal heeft aan de rechterkant. Ook hij haalt de bal er weer eventjes uit. En dat eruit halen betekent terug naar Brunet. Gaat de bal weer naar de middenstip zo'n beetje. Naar Prupper. Terug naar Keulen. En dan is er links weer heel veel ruimte. Een minuut of twee balbezit nu van Twente. En als dit geen overtreding is van Keulen, dan blijft dat ook nog even zo. Nachtegaal, de scheidsrechter, fluit er dus niet voor. En vervolgens wordt er wel een overtreding gemaakt. Door Kalsbak. En dan zijn ze natuurlijk boos bij Heerenveen en zijn er nog maar 15 seconden over van deze wedstrijd. Die Twente dus lijkt te gaan winnen. Twente in absolute topvorm. 4 wedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie met een doelsaldo van 15 voor en maar eentje tegen. En ook deze 5e wedstrijd, al is dit geen Eredivisiewedstrijd, wordt in winst omgezet in Heerenveen. Dat lastige Heerenveen dat niet te verslaan bleek in de competitie. 3-3 in Enschede, 2-1 hier voor Heerenveen. Maar nu leidt Twente met 2-1 in die wedstrijd waarin het er echt om gaat. Al is er nog een return in Enschede aanstaande zondag. Vrije trap voor Twente. En dan zit de extra tijd erop en is de vraag hoeveel extra tijd scheidsrechter Nachtegaal Heerenveen nog gunt om misschien een kans te creëren en een doelpunt te gaan maken. Noppert laat deze bal over de achterlijn gaan en dan is het afgelopen. Wat zal hij balen! Een visitekaartje noemde ik de eerste 80 minuten van de Heerenveenkeeper voor bondscoach Koeman. Maar dan vliegt die bal in de 93ste minuut tussen zijn benen door. Baalt de keeper en wint Twente daardoor van Heerenveen met 2-1. Zondag de tweede wedstrijd in Enschede. Mark Kloosta was dat bij die wedstrijd van Heerenveen tegen Twente. Einduitslag 1-2. Zometeen nog de andere wedstrijd. Die gaat tussen Utrecht en Sparta. Dan gaan we nu naar Ajax. Ting al een tijdje in de lucht. Maar vandaag is de knoop officieel doorgehakt. John Heitinga is volgend seizoen niet de hoofdtrainer van Ajax. Heitinga kreeg het nieuws vanmiddag te horen van technisch directeur Sven Mislintat. Volgens hem was het een professioneel, maar ook moeilijk gesprek. It was very professional and respectful, but it was hard, of course, because he had to deal with that, with a decision. And on the other end side, he's a person we have maximum respect, myself, also the whole Ajax club has big respect for him, right? So in that case, it was a difficult one, yeah. Ja, Heitinga was sinds januari interim hoofdtrainer na het ontslag van Alfred Schreuder. En toen Mislintat een paar weken geleden bij Ajax begon, zei hij nog dat Heitinga op pole position stond om hoofdcoach te blijven. Maar volgens de Duitser is er sindsdien veel veranderd. The assessment today is maybe because of what happened since when we need a more experienced coach. So it's not, there was a period of time and games that could change it, right? But in fact, he was in the pole position. So the results since then changed it? Yeah, if you see the results, yes, they changed, right? From winning 7 games at the beginning and at the end is a totally different trend. Ajax zegt te hopen dat Heitinga in een andere rol behouden blijft voor de club. Maar dat zal niet zijn als assistent bij het eerste elftal. It's clear for us and also communicated to him that it's not in the first team environment. Not assistant. Also not an assistant. So it's clear communicated and we discussed it. And in how far he can be part of in another role in our environment, this is also something he has to give his feelings about this, his ideas about this. And it's part of a longer discussion in the future about the development path of John. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, wie moet Heitinga dan opvolgen als hoofdtrainer? Mislintat zegt dat er al met meerdere kandidaten is gesproken en die nieuwe coach moet in elk geval bij de club passen. Voordat dit allemaal gebeurde was die trainer van Jong Ajax. Dat ben je natuurlijk ook coach in een club in de keukenkampioendivisie. Maar dat wil hij eigenlijk niet meer. Dat ziet hij niet zo voor zich. Ja, kijk, hij gaat natuurlijk ook geen jeugdtrainer worden. Dus ze kunnen allemaal wel willen dat hij voor de club behouden blijft. Maar als het dan... Ja, dit ging even over iets anders. Dat kunnen we beter anders aankondigen, om het zo maar even te zeggen. Want je hoorde Jeroen Stekelenburg. Hij vertelt over de vraag of er bij Ajax wel een geschikte rol is voor John Heitinga in de toekomst. Voordat dit allemaal gebeurde was die trainer van Jong Ajax. Dat ben je natuurlijk ook coach in een club in de keukenkampioendivisie. Maar dat wil hij eigenlijk niet meer. Dat ziet hij niet zo voor zich. Ja, kijk, hij gaat natuurlijk ook geen jeugdtrainer worden. Dus ze kunnen allemaal wel willen dat hij voor de club behouden blijft. Maar als er dan geen functie is. Kijk, het is nu nog vroeg. Dus ik snap dat ze er nu niet een klaar antwoord op hebben. Maar eerlijk gezegd kan ik me niet zo goed voorstellen dat hij volgend jaar terugkomt bij Ajax. Ja, dan nu die belangrijke vraag. Wie moet Heitinga dan opvolgen als hoofdtrainer? Mislintat zegt dus dat er met meerdere kandidaten is gesproken. En die nieuwe coach moet in elk geval bij de club passen. The way fit, the idea of Ajax football, Ajax identity, Ajax playing philosophy. The way fit to the idea to integrate players from the academy, to develop our players, our young players. So these are all things you can do independently if you have spoken to managers or not. But of course we intensify these talks now. Volgens Jeroen Stekelenburg zijn een paar gegadigden in beeld. Ja, dan kun je denken aan bijvoorbeeld het naam die al veelvuldig is genoemd de afgelopen maanden, Peter Bos. Die voldoet aan de meeste van deze criteria. De laatste dagen komen er nog twee namen naar voren. Dat is Kasper Hjulmand, de bondscoach van het Deense nationale elftal. En een ander die ook toch wel nu nadrukkelijk genoemd wordt, is een Noor, Kjetil Knudsen, de trainer van Bodo Glimt. Die schijnt ook heel aanvallend voetbal te spelen. Veel oog voor jong talent. Ja, dat zijn op dit moment, om de woorden van Mislintat van een paar weken geleden maar te gebruiken, de drie die op pole position staan. Maar zoals we sindsdien weten, zegt het ook niet alles. Dus wie weet komt er wel een hele andere naam uit de hoed. Ja, dan was er nog meer nieuws vanuit Amsterdam. Klaas-Jan Huntelaar blijft bij Ajax als technisch manager. De voormalige spits heeft zijn aflopende contract verlengd met 4 seizoenen tot medio 2027. Ja, vanochtend vroeg begonnen zo'n 5000 Nederlanders, ieder met zijn eigen persoonlijke motieven, aan hun reis naar de top van de Alpe d'Huez. Al fietsend of lopend samelen ze geld in voor kankeronderzoek. Ja, hoeveel is er eigenlijk opgehaald? Dat gaat voorzitter Erik Justra ons vertellen. Erik, goedenavond. Goedenavond. Ja, een grote groep Nederlanders heeft zich vandaag dus ingezet om zoveel mogelijk geld op te halen. Wat is de eindstand? De eindstand is 17 miljoen en 22.000 euro. Dat klinkt als een gigantisch bedrag. Ben je tevreden? Dat is een gigantisch bedrag en ik ben schor van het schreeuwen. Want wij zijn meer dan tevreden. Wij zijn zo ontzettend blij met dit bedrag. Met al die donaties die zijn opgehaald door onze deelnemers. Die daar vandaag enorme inspanning voor geleverd hebben. Fantastisch. Hey, en wat voor een verschil kan zo'n bedrag nou maken? Nou, wij hebben de laatste. Wij hebben 16 edities gehad nu van Alpe d'Huez. En in die 16 edities hebben wij meer dan 200 miljoen euro opgehaald. En samen met KWF besteden we die 100% aan kankeronderzoek. En inmiddels weten we met elkaar dat er steeds minder mensen doodgaan aan kanker. Dat de diagnoses sneller gesteld kunnen worden. En dat de behandelingen humaner zijn. Dus. Het bedrag maakt zeker een heel groot verschil al. Maar helaas hebben we nog veel meer geld nodig om uiteindelijk te zorgen dat we aan onze doelstelling voldoen. En dat is nooit meer iemand dood aan kanker. Ja, ja, en een van de deelnemers van vandaag zit, als het goed is, naast je. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Shatila van Grinsven. Ja, die helemaal goed. Die we kennen van het basketbal en inmiddels ook van allerlei tv-programma's. Shatila, jij deed vandaag zelf wandelend mee. Wat is de reden dat jij mee wilde doen? Nou, ten eerste vind ik het een enorm mooi doel. Geld ophalen voor kankeronderzoek is iets wat dicht bij mijn hart staat. Ik heb mijn opa verloren op een jonge leeftijd. Maar het woord verlies ken ik eigenlijk ook als geen ander. Ik heb mijn vader op een jonge leeftijd moeten verliezen toen ik zelf 23 was. Hij was mijn basketbalcoach ook. Niet aan kanker, maar wel aan een longziekte. En voor mij is verlies. De reden dat ik de bergtop wilde behalen is ook om te supporten ten eerste. Want ik was wandelend naar de top gegaan. En tegelijkertijd ben je met heel veel deelnemers aan het praten. Hoor je de verhalen. En ik denk dat ik de helft van de tijd wel met tranen in mijn ogen heb gestaan. Van de mooie verhalen. Omdat daar zoveel liefde achter zit. En dat vind ik bijzonder. Wat vertel eens, wat voor een verhalen hoor je dan zoal? Och, ik heb twee ouders gezien, jonge ouders. Ik denk dat ze 38, 39 waren. En ze hadden een zoontje in een zwaar gehandicapt, in een rolstoel, die ook zelf kanker heeft. En beide ouders, eentje was met een riem om zijn heup voor aan het trekken, de rolstoel aan het trekken. En de moeder achter de rolstoel aan het duwen. En het is zelfs voor mij gewoon als ex-topsporter een enorme klim naar de top. Ja. Maar om die doorzettingsvermogen te zien, om er te staan, dat is echt ongelooflijk. En ik heb een stuk met ze meegewandeld. Ik wilde zelfs nog meeduwen. Maar ja, dat zij dit doen, dat is natuurlijk iets wat zij voor hun zoon willen doen. En ik heb ze nog heel hard aangemoedigd bij de finish zojuist. Ja, het doet me gewoon heel veel hoeveel liefde en hoeveel doorzettingsvermogen hierachter zit. En er is nog hoop natuurlijk. Hè? Dus als iemand kanker heeft, betekent niet dat het einde is. Maar daarom is het geld ook zo belangrijk om uiteindelijk iets te doen aan de research. Om een genezingsmiddel achter te kunnen stellen. En dit doet Alpe d'Huez ongelooflijk goed. Want het klinkt als ook wel heel pittig. Gewoon sowieso fysiek, maar ook emotioneel. Kan je eens vertellen, hoe loopt zo'n dag? Nou, de deelnemers die starten heel vroeg. Ik ben zelf om 7:30 begonnen. Maar de starten moet ik even goed. Dan kijk ik even naar naar de baas. Half vijf gaan de eerste fietsers en lopers weg. Ja, het is ongelooflijk vroeg. En sommige mensen gaan zelfs 6 keer de berg op. Andere 2 keer, andere 3 keer en velen ook gewoon 1 keer. Maar de verhalen die erachter zitten, daar doen mensen het voor. En uiteindelijk ook het einddoel is om geld op te halen. En ja, ik vind het een enorme eer om erbij te mogen zijn. En ik kan me ook voorstellen, je vertelde net best wel een heftig voorbeeld van die 2 ouders met hun zoontje. Ik kan me voorstellen dat de motivatie bij mensen zo hoog is dat ze misschien wel over hun fysieke grenzen heen gaan. Dus hoe zorg je ervoor dat zo'n dag een beetje veilig verloopt? Ze hebben enorm veel supporters aan de zijkanten staan. Niet alleen maar de professionals of de vrijwilligers eigenlijk die bij dit evenement horen. Maar ook gewoon heel veel fans. Gewoon alledaagse mensen die hier komen, al helemaal naar Frankrijk, top van de berg, om iedereen aan te kunnen moedigen. En weet je, er gaat heel veel doorzettingsvermogen zit zich uiteindelijk in de mentale kracht. En om al die mensen te zien die jou van het begin tot top van de berg, dat kan soms wel 3-4 uur duren, zo'n wandeling. En vooral als je achter een rolstoel loopt van iemand, de hele tijd jou aan het aanmoedigen zijn. Ik bedoel, ik denk dat het een soort van hun ziel opvult, hun hart opvult van vreugde en liefde. En wetend dat je niet alleen staat om te vechten tegen zo'n ziekte, maar dat iedereen jou support. En nou ja, vooral die liefde en die samenhorigheid, daar heb ik zo enorm van genoten. En ook heel veel om gehuild, maar om een goede reden. Snap ik. Ja, dus je hebt elkaar echt nodig om elkaar zo die berg op te krijgen. Erik, het is ook warm. Ik kan me voorstellen dat er misschien ook extra voorzorgsmaatregelen genomen worden. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nou ja, wij communiceren voortdurend met onze deelnemers over de weersverwachtingen, de temperatuursverwachtingen met name. We hebben, als het warm wordt, hebben we extra water achter de hand die we naar de verschillende bochten kunnen brengen. In een aantal bochten zijn standaardvoorzieningen aanwezig, ook medische posten aanwezig om eventueel ondersteuning te kunnen bieden of in te kunnen grijpen. Dus wij proberen zo op allerlei manieren de veiligheid en de gezondheid van onze deelnemers te waarborgen. Dankjewel. Voorzitter Erik Jutstra, een basketballer en Alpe-d'Huez-deelnemer Shatila Grinsen. Ontzettend bedankt en heel veel succes nog. Ga richting het journaal van 9 uur. Komen ze om te terug met meer play-off voetbal. Utrecht tegen Sparta en het melkmeisje van Vermeer. Ja, klopt dat allemaal wel hoe dat schilderij ooit is geschilderd? Gaan we het over hebben, net als over de wereldspeler voor kleine mensen. 3 deelnemers zometeen hier aan tafel. Tot zo. Zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Ruim 1,5 jaar geleden kwam mijn podcast Eitje uit. Dit is mijn kinderwens. Ik, Marlou van der Starre, ondervind daarin dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Ja? Nou, ik neem 10 ijzeren. 4! Mijn verhaal was nog niet klaar en in de bonusaflevering hoor je hoe het verder ging. Nee, dus we weten niet of dat allemaal embryo's gaan worden. Dat is weer de volgende stap die spannend is. Oké, dit is het schema wat u moet gaan volgen. Luister Eitje, de uitsmijter. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maandag 5 juni, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Weet je, Noortje, toen ik zo klein was, zat ik midden in een oorlog. En mijn vader was er niet om mij te beschermen, om mij te troosten. Hoe voorkom je dat je oorlogstrauma's doorgeeft aan je eigen kinderen? De documentaire Mijn Vader, Noor en ik, vanavond om 22:50 bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet is van plan om tientallen Leopard 1-tanks te kopen om aan Oekraïne te geven. Een Zwitsers bedrijf kan die mogelijk leveren, zeggen Haagse bronnen. Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Zwitserse regering, maar die wil graag buiten het conflict blijven. De deal is dus nog niet rond. Hoeveel de Zwitserse Leopard 1-tanks gaan kosten is ook nog niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nieuwe afspraken gemaakt met satelliet-internetbedrijf Starlink van de Amerikaanse zakenman Elon Musk voor internettoegang voor Oekraïne. In de oorlog tegen Rusland kan het land voorlopig gebruik blijven maken van de internetsatellietdienst. Daardoor kunnen bijvoorbeeld gewapende drones blijven vliegen. Bij SOS Kinderdorpen Suriname was ruim 30 jaar sprake van seksueel, fysiek, emotioneel en financieel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek door Verinorm, waarover Nieuwsuur bericht. Veel is er met de misstanden niet gedaan. Kinderen durfden niet te spreken, werden niet geloofd of werden zelf aangewezen als schuldigen van het misbruik. Eén rechtszaak tegen een voormalige leidinggevende was te danken aan een personeelslid dat een melding deed. De leidinggevende werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar voor het seksueel misbruik van een op dat moment 12-jarig meisje. Voor het eerst in bijna 30 jaar viert Jordanië een groot koninklijk huwelijk. Kroonprins Hussein is vandaag getrouwd met de Saoedische Rasha al-Saif. Hij is 28, zij is 29. Het evenement gaat gepaard met veel pracht en praal, inclusief beroemde gasten, onder wie het Nederlandse koningspaar en prinses Amalia. FC Twente heeft in de play-offs voor een plek in de voorronde van de Conference League gewonnen. Uit bij Heerenveen werd het 2-1 voor de ploeg uit Enschede. Het winnende doelpunt van Ugalde viel vlak ver in de extra tijd. Zondag is de return in Enschede. Rond deze tijd begint een andere wedstrijd in de play-offs tussen Utrecht en Sparta. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen begint bewolkt, later zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi-dealer. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Overuren maken. Joehoe. Aan het zwembad. Joehoe. Work hard, maar play nog harder met je vakantiegeld bij Mediamarkt. Scoor de vetste Bluetooth-speaker en nog veel meer. Mediamarkt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Rachel Rossier. Ja, welkom terug bij het tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken. En voetbal natuurlijk, daar gaan we zo meteen naartoe. Utrecht neemt het op tegen Sparta in de strijd om een Europees ticket. Ze doen dit jaar een record aantal Nederlanders mee aan de Wereldspelen voor kleine mensen. Ja, en wat betekent dat toernooi voor hen? Vragen we aan 3 deelnemers hier aan tafel. En zometeen de nieuwe bevindingen over het melkpijsje van Vermeer. Want klopt de belichting wel? Maar eerst Utrecht-Sparta, de eerste wedstrijd in de halve finale. Filip, hoe is het daar? Ja, toch een fantastische sfeer. Ondanks het feit dat het net een minuutje doodstil is geweest in dit stadion. En dat allemaal vanwege het overlijden van een oer-Utrechter, Kees Lofveld. Echte voetballiefhebbers, ja, die weten hoezeer hij vervlochten was met deze club. Hij is 77 jaar geworden, vandaag overleden. Heeft de club bekendgemaakt. Hij is een oud speler, oud trainer, geboren en getogen Utrechter. Hij was nog tot op hoge leeftijd. Ja, onlangs nog was hij ja, scout van Utrecht. Reisde hij de velden af op zoek naar talent. Maar hij was al enige tijd ziek en is dus vandaag overleden. Een echt verlies voor de stad Utrecht, voor de club FC Utrecht. Kees Lofveld is niet meer. Vandaar dus dat deze wedstrijd ook een paar minuten later is begonnen. Er is zojuist afgetrapt. We zijn nog nauwelijks een minuut bezig. Ruben Kluivert is de meest verrassende naam in de opstelling. Hij is de vervanger van Mike van der Hoorn. Centraal achterin bij FC Utrecht. Want Van der Hoorn kreeg een dommige rode kaart. Een onnodige rode kaart in ieder geval. In de afgelopen wedstrijd tegen Emmen. Is geschorst voor dit duel. En dus Kluivert centraal in de defensie. Bij Sparta zien we de vertrouwde namen. Kitolano en Saito kregen afgelopen weekend nog rust in de wedstrijd tegen FC Groningen. Die nergens meer op ging. Niet voor Groningen en ook niet voor Sparta. Die wonnen ze toch met 5-0. Met groots gemak. Saito viel zelfs in en scoorde nog een mooie goal. Ja, die staan er natuurlijk nu allebei wel in. De druk ligt geheel bij FC Utrecht. Zij moeten winnen om nog iets te maken van dit seizoen. En bovendien, ze hebben dit seizoen in de reguliere competitie al twee keer gewonnen. Hè? 3-0 en 3-1. Het waren eigenlijk de enige twee echt kansloze nederlagen van Sparta. Ja, het is een beetje een angstgekner voor Sparta, dit FC Utrecht. We krijgen nog een vrije trap. Laten we die nog even meenemen. Na ruim een minuut. Toorstra achter de bal. Die komt het 16 meter gebied in. Wordt daar gekopt in de richting van Doefikas en Van der Streek. Daar komt hij niet terecht, maar wel bij de doelman van Sparta, Olij. Die de bal nu uittrapt richting Saito. Saito nu om de doelman heen. En Saito probeert een poging op goal te wachten. Hij raakt de lat. Hij raakt de lat na anderhalve minuut. Saito ineens vanuit de uittrap van Olij. Ja, die wordt weggestuurd. Is daar zijn directe tegenstander Kluivert te snel af. Dan is hij erg ver naar de linkerkant gedrongen. Krijgt hij hem nog voor zijn linker. De doelman wisselt helemaal uit positie en dan krijgt hij hem nog tegen de lat. Het zou een bijzonder knap doelpunt en een verrassende opening zijn geweest van dit duel. 2 minuten gespeeld nu, 0-0 tussen FC Utrecht en Sparta. Nieuwe bevindingen over het melkmeisje van Johannes Vermeer. Fotograaf Sander Veneman bouwde de keuken van het schilderij na in zijn eigen studio in Amsterdam en ging op onderzoek uit. En hij is nu hier in de studio om zijn bevindingen te delen met ons. Sander, welkom. Leuk dat je er bent. Een schilderij tot leven wekken in je eigen studio. Ja, dat doen alleen de liefhebbers. Hè? En ik neem aan dat jij er eentje bent. Een freak, nog erger. Een freak zelf. Ja. Ben je een Vermeer-freak of ben jij, hou je van de Hollandse meesters, Dat je ook in andere schilderijen zo diep geïnteresseerd bent geraakt? Nee, ik ben wel een Vermeer fan geworden, maar voor de grote expositie in het Rijksmuseum nog. Maar het was meer het idee dat ik iets met de 17e eeuw wilde doen. Ik heb allerlei grote projecten en kleine projecten gedaan, steeds wisselend. En nu wilde ik echt iets met de 17e eeuw doen. En toen zei iemand als schijntje tegen mij van: waarom ga je niks met het melkmeisje doen? En toen begon ik te lachen. Ja, zeker met zo'n kruik en lachen. En s'avonds lag je in bed, kon niet slapen. En de volgende dag ben ik naar het Rijks gegaan. Ik denk, ja, ik ga het gewoon doen. Als grapje gewoon. Maar toen had je al meteen in gedacht, ik ga die setting namaken. Ja, maar gewoon echt twee plaatjes bij de praxis. Een gaatje erin, een oud raampje. En iedereen lag om me heen. En ik dacht, ja. Maar toen, als eerst een gimmick wil je ervan maken. Ja, gewoon even uitproberen. Even snel. Maar duurde iets langer, hè? Ja, toen werd ik toch wel wat fanatieker. En toen wilde ik het licht goed krijgen. En ik wilde het raam goed krijgen. En dat lukte maar niet. En nou ja, dat maanden van werk om. Waarom lukte dat niet? Ja, bijvoorbeeld het raam heeft een bepaald perspectief. En de tafel met het meisje dachten ook. En in fotografietermen zou je eigenlijk zeggen dat het meisje en de tafel een telelensshot is. En de keuken zeg maar zelf een groothoeklensshot. Dus je moet twee perspectieven bij elkaar krijgen in één foto. En dat is meten. Dat heeft meer gedaan door het lekker te schilderen. Ja. Alleen ik kan dat niet in één keer doen. Dus ik moet die achtergrond geweld aandoen. Dus daar loopt de vloer naar beneden. De muur die wijkt. Het raam loopt helemaal schuin. En als je dan precies voor de camera staat, dan is het weer... Dus eigenlijk het melkmeisje zoals we haar kennen, daar gewoon een foto van maken. Dus wat we zien is eigenlijk onmogelijk om zomaar te fotograferen. Begrijp ik dat goed? Dat kan dus helemaal niet. Ja, dat kan dus niet. En als je goed kijkt, en dat is de klasse van Vermeer, dan zie je dat de vloer naar beneden loopt. Je ziet het niet. Maar als je heel goed kijkt, een beetje op zijn Cruyffiaans, dan zie je het wel. En als je kijkt naar het raam, dan zie je dat er zo'n verloop in zit dat dat eigenlijk nooit kan. Of je moet er helemaal onder zitten met een soort grote hoeveelheid. Ja, maar is het dan heel knap dan? Of is het gewoon, komt het zo beter uit of zo? Nee, ik denk dat hij dat bewust heeft gedaan, dat hij die ruimte erachter wat groter wilde hebben. En het melkmeisje met haar tafel wat geïsoleerder. Om haar wat meer naar voren te halen, als het ware. Ja, ja. Dus jij begon aan dit project en je dacht, oké, ik ga dat keukentje namaken. En had je van tevoren voorspeld dat het zo ingewikkeld zou zijn? Nee, totaal niet. Ik ben ontzettend vaak met dichtslaande deuren 's avonds om 11 uur naar huis gegaan. Omdat ik dacht, ja, nu snap ik waarom niemand dat doet. Want het is, kan niet. Het is onmogelijk. Maar ik ben ontzettend fanatiek en ik kreeg er ook wel heel veel lol in. En ik begon veel te lezen en ik ging veel naar antiquaires. En ik begon spullen te verzamelen. En uiteindelijk ben ik steeds meer over dat schilderij gaan... te weten te komen. En ja, het is nog net niet obsessie, maar het zit er wel tegenaan. En zo af en toe huur je dan een melkmeisje of zo? Of hoe gaat dat? Nee, ja, alle vriendinnen Iedereen. Van mij die hebben 6 keer geposeerd, zeg maar. En de eerste was echt afschuwelijk en de laatste werd echt wel mooi. Maar is het dus uiteindelijk gelukt? Ja, het is uiteindelijk gelukt. Sterker nog, door het helemaal na te maken en het licht goed te krijgen, kwam ik dus bijvoorbeeld erachter dat je hebt het gezicht van het melkmeisje en de kan en daar gaat een arm naartoe. Ja. Ja. We zien hem ook achter jou. Precies. Ik zit even te kijken. Ik denk er komen nieuwe gasten binnen, maar dat is het. Ja. We zien licht op het voorhoofd vallen van het melkmeisje en licht op haar arm. Ja. En die arm die verbindt zeg maar het hoofd en het centrum van de melk, de kan, waar het eigenlijk om draait. Hè. De heel zachtjes zijpelt die melk eruit. En die lijn van de arm, dat is een aandachtslijn. Die gaat rechtstreeks naar de melk. En ik dacht heel naïef en heel dom van, nou ja, misschien zijn er wel meer aandachtslijnen. Dus dan pak je een lineaal en die trek je eroverheen. En denk je, hey, verhip, de onderkant van het blauwe jurkje gaat er precies naartoe. Maar wat bedoel je? Je moet even uitleggen wat aandachtslijnen zijn. Wat zijn dat is een lijn, dat gebruik ik ook in de fotografie. Maar een aanwijs, ja, letterlijk een lijn die zeg maar... Waar je oog langs gaat ja, of zo. En die je oog in de richting duwt van waar jij de aandacht wil krijgen. Oké. En dat is dus een arm in dit geval. Is dat dus in de onderarm of is dat de bovenarm? Nee, dat is dan, moet ik ook even kijken, dat is haar onderarm, zeg maar okay, de linkerarm. Ja, die duidelijke, ja. Die, als je die lijn doortrekt, kom je precies in het centrum van de melk. Ja. Dus dat is een stilistische keuze die Vermeer maakt? Ja. En ik dacht nog even, nou ja, dat is misschien gewoon 1 keer, want hij doet wel meer dingen. Maar toen begon ik een patroon ervan in te zien. Dus het blauwe jurkje, blauwe rokje. Er ligt op tafel ligt een blauw kleed. De rechterkant en de linkerkant van het kleed wijzen naar dat punt. Deksel, links op het ding, zit precies op de hoogte van de melk. Je hebt daar een mand hangen. Als je een lijn naar beneden doet, kom je precies ook bij de melk uit. Haar mutsje aan de rechterkant. Haar soort befje hier. Ja. Haar linkerkin. Een slagschaduw van dat blauwe jurkje. 12 lijnen in totaal die allemaal precies naar het ene puntje gaan. Dus Vermeer heeft gewoon heel erg nagedacht over wat is het centrum? Waar wil ik dat dat oog, als het naar het schilderij kijkt, naartoe wordt getrokken? Ja. En daar heeft hij op die manier keuzes gemaakt. Precies, daar gebruikt hij licht voor en donker. En ja, daar is hij al geniaal in. En de beste man was 27, 28 toen hij dit schilderde. Ja. En toch wordt het melkmeisje genoemd. Maar hij wil dat de aandacht naar het melk gaat. Ja, het is eigenlijk meisje wat de melk uitgiet. Dat is de originele titel. Okay. En toen was het natuurlijk de volgende klus. Van ik ben naar het Rijksmuseum gegaan. Van hoe kan je dat bewijzen, die theorie? Nou, daar was wat. Daar wist het Rijksmuseum ook niet helemaal raad mee. Maar ik mocht toch in het Heilige de Heilige komen. In het lab waar al die röntgenfoto's worden gemaakt. Waanzinnig fascinerend om daar rond te lopen. En dan zie je allemaal schilderijen waar allemaal mensen aan het retoucheren zijn. Ik voelde me echt een kind gewoon. Ja. En toen zijn we gaan kijken. En toen wist ik eigenlijk al dat er een soort spijkergaatje ook op de röntgenfoto onder de melk zat. Precies onder de melk. Daar zit ook een klein beschadigingetje. Dus officieel zegt het Rijksmuseum, ja, het is een lacune, dat gebied. Want we kunnen niet precies een spijkergaatje zien. Maar we zien wel een gaatje met wat rafels eromheen. Een randje, een horizontaal lijntje. Hmm. Dus met andere woorden? Voor mij is het klontje klaar dat een spijkergaatje is geweest. En wat zegt dat dan, een spijkergaatje? Nou, dat hij dus een tweede spijkergaatje heeft gebruikt. En dat is een goede vraag natuurlijk. Spijker is, dat slaat hij dan heel zachtjes in het canvas. Vermeer heeft dan een touwtje waar die een beetje zwart poeder aan doet. En dan raakt hij steeds vanaf dat... Dan trekt hij eraan en dan raakt hij steeds zeg maar op verschillende momenten het schilderij aan. Zodat je strepen vanuit dat spijkertje krijgt. En dat zijn die kijklijnen waar jij En dat zijn de lijnen waar die dan zeg maar later een arm of een stuk van rok even kan maken. Dus het is een hulpmiddeltje. Er zijn allerlei Vermeerdeskundigen. De allerbeste werken daar, hebben die dit ook nooit ontdekt? Zijn afgestudeerd op die... Ja, ik heb ongeveer alle boeken gelezen, alle films gezien. De dikke catalogus van het Rijksmuseum uitgebreid doorgelezen. Ik weet het niet, je moet het aan hen vragen, maar Daar lijkt het wel op, maar er is nog iets wat je hebt ontdekt natuurlijk. Het gaat over een lichtinval. Ja, Ja, dat is ook wel leuk. Ook in de catalogus van het Rijksmuseum staat. Het is prachtig hoe het licht door het raam naar binnen gaat. Ja. En ik denk alleen maar, broer, ga eens goed kijken. Er komt helemaal geen licht door het raam. Het is gewoon grijs en groen. Niemand ziet dat. Niemand. Nee, staat niet in de boeken. Je ziet geen, omdat je geen stralenlicht ziet, bedoel je? Precies. Nou, eigenlijk zou je dus, als wij in die ruimte zouden zijn, dan zouden we dat wit van het glas moeten zitten. Want dit is gewoon groen glas, grijs zie je. Er komt geen licht doorheen. In mijn studio heb ik het helemaal opgebouwd. En dan zie je dus licht door het raam komen. Je ziet één glinstering op een kan. Voor de rest is alles zwart. Helemaal roetzwart. Dus dat licht heeft geen effect zoals het geschilderd is. Oh. Alleen Vermeer gebruikt zeg maar de rijkwijde van het menselijk oog. Hoe moet ik dat uitleggen? Hij zal, als je iets overbelicht ziet, dan gaan je hersenen tegen je oog zeggen, knijpen, want we willen niet te veel licht zien. En dat gebeurt. Dus het licht, ramen zou eigenlijk helder wit moeten zijn. Dan zou het kloppen, dan zou er lekker veel licht doorheen vallen. Maar wij zien het, en zo heeft hij het ook geschilderd, als gewoon groen glas. Maar er komt geen millimeter licht doorheen. Nee, maar de lichtbundel is wel zeg maar vanuit het raam op het meisje. Ja. Maar we zien de bundel niet. Nee, en we zien het licht niet achter het raam. Nee. Maar we zien wel dat het licht weer kaatst op haar voorhoofd, op haar arm. Ja, het licht is geniaal geschilderd. Ja? De beste man, ik moet bijna zeggen, de beste jongen wist al heel vroeg dat schaduwen, bijvoorbeeld blauwe waarden. Nou, dat weten wij als fotografen ook. Wij gebruiken soms, vroeger gebruikten we nog een blauw filter om bij zonlicht te veel blauwe schaduw. Dat is heel gek, maar er komt blauwe schaduw toch? Dat heeft met de wolk of met de lucht te maken. Die komt dan in de schaduwpartij. Maar hij wist dat gewoon al 380 jaar geleden. En hij schilderde dat dus een heel klein beetje blauw. Volgens mij was hij echt de eerste die dat deed. Wauw. Hey, je hebt vanmorgen de bevindingen gepresenteerd, hè? Aan het Rijksmuseum. Nee, niet zozeer aan het Rijksmuseum. Of aan wie? Nou, eigenlijk niet zoveel, niet zoveel mensen. Er waren eigenlijk heel weinig mensen. Het verbaast me, want het zijn best wel bevindingen die ik heb gedaan. En dit is nog niet alles, maar we hebben daar geen tijd meer voor. Maar ik heb wel contact gehad natuurlijk met het Rijksmuseum. En die zijn zeer geïnteresseerd. En die vinden het vreselijk leuk dat ik dit onderzoek vanuit een ander standpunt. En ik kijk alleen maar uit om meer dingen samen te gaan doen. Ja, want ondertussen ben je nu echt gewoon een vermeerderskundige deluxe natuurlijk. Tegen wil en dank in, maar het is vreselijk leuk. Ja, ik ben er niet uitgeleerd. Nee, absoluut niet. En is het nou gelukt? Want dat weet ik nog niet in jouw studio, om dit helemaal na te maken. Ja. Het is, ik moet zelf ook echt heel erg goed kijken. Van zit ik naar de foto te kijken en het enige verschil is dat het melkmeisje niet op de foto staat, zullen we zeggen. Maar dat is mijn houvast, want voor de rest kan ik het eigenlijk niet meer zien. Oké, wat een overwinning. Heerlijk. Ja. Dankjewel, Sander Veneman, dat je hier was. We gaan weer voetballen. Utrecht, Sparta, ik heb Filip niet gehoord, dus nog geen doelpunten, denk ik, toch? Doelpunten niet, kansen wel. Het is een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd, moet ik wel zeggen. Want Utrecht klapt er volop. Ja, we spraken eventjes nog in de vorige flits over die ene kans voor Saito. Voor Sparta, na 2 minuten. Daarbij is het wat Sparta betreft ook wel gebleven. Daarna moesten ze hard achteruit. Want er kwam aanval na aanval van FC Utrecht. Vooral Ramselaar is goed op dreef. Haalde uit van buiten de 16. Olij, de keeper van Sparta, kon die net buiten de paal tikken. Mooie redding van de keeper. Even later had hij er nog zo één nodig. Bij een schot van Torenstra. Ja, Sparta heeft het erg moeilijk gehad. En nu pas, na zo'n 13,5 minuut, krijgen ze een beetje lucht. Voetbalt Utrecht, maar wel op eigen helft. Ja, nu een mooie bal richting de rechtsback, richting Kleiber. Nu gaat iedereen voorin bij Utrecht positie kiezen. Dat is Doefikas, die wil hem terugleggen, maar niet op een ploeggenoot. En is daar een misverstand met Bouzeït en Van der Streek. Die elkaar even verwijtend aankijken van, was hij voor mij bedoeld of niet? Ja, Doefikas deed maar iets. Ja, Bostokan neemt nu over naar het balverlies van Kito Lano op het middenveld van Sparta. En dan gaat FC Utrecht weer met 5 man naar voren. Met Bostokan, toch wel een uitblinkertje ook in het eerste kwartiertje. Sowieso de laatste week al heel goed op dreef. En hij blijft ook bij Utrecht. Zijn ze hier erg blij mee. Van der Strijk naar de buitenkant, naar Ramselaar. Ramselaar krijgt hem nu mee en moet nu gaan voorgeven. Dat doet hij ook. Een appel voor Hens. Wel van buiten de 16 en daar. Ja, voordeel gegeven. Er komt er nog een kans uit ook voor Doefikas. Maar die bal gaat net voorlangs. Weer een kans voor FC Utrecht. Dat de beste vroeg is hier in het eerste kwartier. Nu Van der Streek met een voorzet. Die wordt eruit gehaald door Kito Lano van Sparta. Dat de bal maar woest naar voren ramt. En zo hoopt eventjes uit de problemen te komen. Utrecht is veel beter, creëert kansen. Maar inderdaad, zoals je zei, Jeroen, nog geen goals. 0-0. Dan gaan we naar Parijs. Daar wordt natuurlijk volop getennist nog steeds. Op de banen van Roland Garros. Genoeg toppers ook in actie. Hoe het is verlopen horen we van Jan Roels, onze man ter plekke. Jan, goedenavond. Ja, goedenavond Jeroen. Nou, meteen maar eventjes naar het vrouwentoernooi. Iga Swiatek speelde vanmiddag tegen Claire Liu. Hoe ging die partij? Ja. Nou, makkelijk hoor voor Swiatek. Eerste set had ze het lastig. Vond het wat nerveus op Cour Philippe Chatrier tegen Claire Louis, de Amerikaanse. De nummer 102 van de wereld, 23 jaar, won de eerste ronde van een qualifier uit Zwitserland in Albon. Heb ik nog nooit van gehoord. Maar goed, dat was uiteindelijk in de tweede set een makkelijke prooi voor Iga Swiatek. Die altijd een beetje moet warm draaien. Dit jaar ook niet echt ongenaakbaar is op gravel hoor. Verloor in Rome van Rybakina. Rybakina die overigens vandaag ook haar tweede ronde partij won van Noskova uit Tsjechië. Kortom, niet al te veel problemen voor de winnares van vorig jaar op Roland Garros, Iga Swiatek. Makkelijk door naar de derde ronde. En dan komt ze te spelen tegen Wang uit China. Dat was wel het meest opmerkelijke nieuws eigenlijk vandaag van het vrouwentennis hier op Roland Garros, Jeroen. Er is een verrassing bij de mannen te melden. Yannick Sinner, door sommigen misschien gezien als outsider, is uitgeschakeld. Ja, man, wat een wedstrijd. Die begon ergens, ik denk om 12:00. Ik was net hier op het park. En ik denk, nou, een stukje Sinner kijken. Ik wist dat we het er vanavond over zouden gaan hebben. Want het is inderdaad een outsider. Was een mooie wedstrijd op papier tegen Daniel Altmaier uit Duitsland. Nummer 79 van de wereld uit Kempen. Die in 2020 hier de vierde ronde haalde. Nou, die wedstrijd begon. Ik moest tussendoor nog andere dingen doen. Ik zag die eerste set, die wint dan Sinner in een tiebreak. Denk je, nou, tweede, derde set gaat wat makkelijker. Maar die tweede ging ook gelijk op. Die wint de Oostenrijker dan in een tiebreak. Dan 6-1 Sinner in de derde set. Toen ben ik maar eens gaan kijken naar Cour Suzanne Lenglen. Vanuit het mediacentrum is dat 5 minuten lopen. En toen ben ik daar gaan zitten en heb ik werkelijk genoten van een fantastische ambiance. Want Sinner kon op 5-4 in de vierde set de wedstrijd uitserveren. Had 2 matchpoints, weet hij niet te maken. Die vierde set wordt uiteindelijk in een tiebreak beslist. Voordeel van Altmaier. Nou ja, werkelijk. En toen waren we al 4 uur bezig en een schitterende vijfde set. Ik stond heel dicht op de baan, of ik zat heel dicht op de baan. Dan zag je ook de vermoeidheid bij Sinner. Echt wel uithijgen na een rally. En die komt met 5-3 achter in die vijfde set. Komt terug tot 5-5. Levert zijn opslag in. En uiteindelijk, na heel veel matchpoint verspeeld te hebben, pakt Daniel Altmaier die wedstrijd. Staande ovatie op Cour Suzanne Lenglen. 5:26 gespeeld. Altmaier met tranen in zijn ogen. Totaal ontroerd. Want dit is wel een van zijn mooiste overwinningen uit zijn carrière. Het was de talk of the town in het mediacentrum. Mijn collega Franklin Stoker moest een verhaal uitwerken voor online. Die zat in het mediacentrum. Die vertelde dat het hele mediacentrum, gaat het echt om bijna 100, 200 man, staat mee te leven, mee te juichen bij elk punt. Iedereen heeft die wedstrijd hier gevolgd. Mooiste wedstrijd tot nu toe van het toernooi. Maar goed, Yannick Sinner er dus uit. Ik was nog even bij zijn persconferentie. Was hij toch heel reëel hoor. Deze 21-jarige Italiaan uit Zuid-Tirol. Hij zegt, kan gebeuren dit. Hier moet ik van leren. Ik ben natuurlijk zwaar teleurgesteld. Zo'n wedstrijd kan alle kanten opgaan. Maar ik ga door. Ik heb nog veel te leren. Ik ben nog jong. Dit verlies, dit zware verlies, gebruik ik als een stimulans om alleen maar beter te worden. Nou, vond ik prachtige woorden van deze jongen. Zeer talent voor Yannick Sinner. Goed, Jan, is ook ander tennisnieuws zou je kunnen zeggen. Ja, het gaat niet alleen maar over tennis, maar in dit geval wel. Want je sprak met Matvee Middelkoop over online dreigementen. Daar hebben natuurlijk veel meer sporters mee te maken. Middelkoop vertelde dat die online bedreigingen voor tennissers steeds harder worden. Laten we even luisteren. Ik vind het vervelend, want ik ben niet de enige die daarmee te maken heeft. Ik denk dat alle tennissers daarmee te maken heeft. Van topspelers tot eigenlijk de future spelers. Hoe je het moet zien is eigenlijk dat je na de wedstrijd verloren, maar zelfs ook gewonnen, dat je eigenlijk in je Instagram of op je WhatsApp of welke social media kanaal dan ook bedreiging krijgt. Dat zijn soft bedreigingen en dat zijn ook keiharde bedreigingen die tot je eigen voordeur komen bij wijze van spreken. Zo hard gaat het. Moet je ze serieus nemen? Nee. Maar het geeft wel een indicatie dat de samenleving wel heel erg gehard is geworden. Ja, pittig verhaal. Jan, waar komen die bedreigingen vandaan? In welke hoek moeten we dat zoeken? Nou, allereerst, het speelt natuurlijk in de tenniswereld. En het is eigenlijk ook wel een gesprek hier op Roland Garros in onder de media, ook met de spelers. Veel media confronteren de spelers ermee. Middelkoop vond ik heel openhartig, heel reëel, heel eerlijk. En dat raakte mij wel, want het is echt een groot probleem. Waar komen die bedreigingen vandaan? Die komen van de gokkers. En de gokkers die dus gokken op de wedstrijden van de tennissers. En dat zijn niet alleen de toppers. Dat zijn niet alleen spelers van die 200ste staan op de wereldranglijst. Maar het gaat van challengers all over the world. De kleinere toernooien. Overal wordt gegokt op deze tennissers. En die namen zijn bekend. Die hebben allemaal social accounts, deze tennissers. Ook al staan ze 300-400 op de wereldranglijst. En die weten deze gokkers dus te vinden. En die plaatsen dan berichten op hun account zo van... Nou ja, met dreigementen als ze hebben verloren, als ze hebben gewonnen. Dus die zoeken ze gewoon persoonlijk op. En daar heeft iedereen gewoon last van, de ene meer dan de ander. En nou, Middelkoop had iets van, ja, kunnen we daar niet eens wat aan gaan doen? Moeten we dat niet eens gaan aanpakken? En ik weet bijvoorbeeld, vorig jaar was ik bij de US Open... en dan ga je met de mediabus terug van het park naar Manhattan. Toen zat ik naast een dame die... was dus vanuit de ATP en WTA, de spelersvakbonden van de vrouwen en de mannen... aangesteld samen met twee andere rechercheurs... om dus die gokkers uit het publiek te spotten. En het zijn heel vaak dan dezelfde mensen die de wereld overreizen... en die dus met laptopjes en heel snel dingen doorgeven... zodat ze dus een voorsprong hebben qua tijd. Omdat de beelden, daar zit een vertraging in. Ik weet het niet helemaal hoe het werkt... Maar op die manier probeert men dus de gokkers eigenlijk uit de parken weg te houden. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Het schijnt heel moeilijk te zijn om ze te bestraffen. Om dus juridisch tegen ze op te treden. En het is dus ook heel moeilijk om mensen te beletten berichten te plaatsen op social media. Dus het is een groot probleem waar ik niet 1, 2, 3 een oplossing voor weet. Maar het is een heel vervelend probleem. Want het gokken dus in het tennis is echt groot. Ja. Jan, tot slot even terug naar de actie op de courts. Want morgen weer een boel mensen in actie. Welke partijen moeten we gaan letten? Welke spelers hou jij in de gaten? Nou, natuurlijk Carlito, hè? Carlos Alcaraz. Morgen tegen Denis Shapovalov uit Canada. Mooie avondpartij is dat. Het is toch wel een beetje nieuw op Roland Garros. Dat je dus een night session hebt. En einde van de middag morgen Novak Djokovic tegen Davidovic Fokina uit Spanje. Dat zijn toch wel de grote namen toch wel van het toernooi op dit moment. Alcaraz en Djokovic die morgen dus beide in actie gaan komen. Jan Roels, vanuit Parijs. Dankjewel, Jan. Ja, van Parijs gaan we naar Utrecht. De wedstrijd Utrecht-Sparta. Filip, hoe is het daar? Ja, dat is maar een kleine stap, hè, van Parijs naar Utrecht. Ja, halverwege de eerste helft. Het is 0-0 nog altijd. Wel een wat verandering van spelbeeld. Utrecht stormde in het eerste kwartier. Had een kans of 4-5. Goede kans ook. Olij, de keeper van Sparta, moest een aantal keren een redding brengen. Dat was zo makkelijk nog niet. Hij heeft zijn team echt doorheen gesleept. En ja, dat weet je wel, bij FC Utrecht ook. Dat houden ze niet vol. Langer dan een kwartier kunnen ze niet voluit gaan, vol druk zetten. En dat pressing, dat gaat nu eenmaal niet. Dus moeten ze terug. En nu is het wat gelijkwaardiger. En grijpt ook Sparta af en toe zijn kans. Nu een slordig overtreding van Van der Marel, die zijn tegenstander even onderuit schopt. Krijgen we een vrije trap. Na een overtreding op de Guzman. Ja, op zo'n 30, 35 meter van de goal van Barkas, de keeper van Utrecht. Het resulteert overigens wel in een hele grote kans dat Sparta ook weer meedoet voor Vito van Krooi. Die wel heel makkelijk wegdraaide van de rechtsback van FC Utrecht, van Sean Kleiber. Toch wel beleefde hij een wat mindere dag tot nu toe. Dat kan nog allemaal veranderen. We zijn pas een kwart wedstrijd onderweg. Maar hij heeft dan een paar zwakke momenten gehad. Hij liet van Krooi zomaar vertrekken en die kon gaan schieten. En die bal rolde maar rakelings voor Sparta aan de verkeerde kant langs de paal weg. Waardoor het nog altijd 0-0 staat. Nu een vrijtrap met Van Krooi. Die draait er gevaarlijk in. Daar krijgt Van der Streek nog een handje tegenaan. Of een hoofd. Want het handje is daarna van Barkas. Waardoor we nog een corner gaan krijgen. Laten we die corner nog eens even meenemen. Want Van Krooi gaat zich daar weer mee belasten. En dat kan niet goed. Die komt vanaf de rechterkant. En draait hij zo mooi uit. En heb je daar wat lange mensen zoals Vriend en Eerthuizen. Centrale verdedigers. Die zo tegen die bal aan kunnen lopen. Tenminste als het loopt naar wens bij Sparta. Van Krooi. Kijkt eens even naar die bal. Heeft het juiste plekje uitgezocht. Daar komt die trap van Van Krooi. En daar komt inderdaad Vriend naar de bal. Die mist hem. En Bosdogan kan wegwerken namens Utrecht. 25 minuten gespeeld. 0-0 nog altijd de stand tussen Utrecht en Sparta. Post Malone, Chemical, nieuwe single. Snel naar Philip in de Galgenwaard. Waar we een penalty hebben, een echte VAR-penalty. Ja, dat zijn van die situaties die zonder een VAR nooit gegeven zouden worden. We hebben teruggekeken. Het is inderdaad een terechte strafschop. Want Ruben Kluivert, bij die corner die je zojuist beschreef, blijkt inderdaad Lauritsen vol te hebben omklemd. Met zijn armen om zijn middel. Daardoor ging hij neer. Ja, dat valt normaal niet zo op, want er zijn wel meer stelletjes die aan elkaar zitten. Maar ja, als je dat zo bekijkt, moet het een strafschop zijn. Dat is het dan ook. Vito van Krooi staat nu achter de bal in de competitie. De laatste 5 penalties maakte hij de 4. Mist alleen eentje tegen Feyenoord. En nu staat hij achter de bal. En dwars door het midden. Niet eens hard. Het is een riskante penalty, want als de keeper gewoon blijft staan, dan heeft hij hem. Maar hij laat de duizenden op het uitvak van Sparta juichen. Vito van Krooi schiet Sparta naar een voorsprong uit een VAR-penalty. Ruben Kluivert bestraft. Lauritsen heeft hem veroorzaakt. Maar van Krooi scoort uit een strafschop. Een tikkeltje tegen de verhouding. Hoewel de laatste paar minuten was het al wat gelijkwaardiger. Maar Sparta leidt hier in Utrecht met 1-0 door de strafschop van Vito van Krooi. NPO Radio 1. Het nieuws met Robert Baltus. Volksgezondheidsminister Kuipers komt met 32 miljoen euro voor onderzoek naar mensen met langdurige coronaklachten, ook wel long-covid genoemd. Hij vindt dat er nog te veel onduidelijk is over de diagnose en mogelijke behandelingen. Hij heeft gevraagd een kenniscentrum op te zetten. De Protestantse Kerk had een ondersteunende rol bij de Nederlandse slavernij. Dat blijkt uit eerste onderzoek naar de rol van de kerk. De studie is het resultaat van een samenwerking tussen de Protestantse Theologische Universiteit, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Curaçao. Het kabinet is van plan om tientallen Leopard 1-tanks te kopen om aan Oekraïne te geven. Een Zwitsers bedrijf kan die mogelijk leveren, zeggen Haagse bronnen. Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Zwitserse regering. De deal is dus nog niet rond. En het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nieuwe afspraken met satelliet-internetbedrijf Starlink van de Amerikaanse zakenman Elon Musk voor internettoegang voor Oekraïne. In de oorlog tegen Rusland kan het land voorlopig gebruik blijven maken van die internetsatellietdienst. Daardoor kunnen bijvoorbeeld gewapende drones ook blijven vliegen. Langs de lijn en omsteken. Half uurtje gespeeld bij Utrecht tegen Sparta en de bezoekers op voorsprong, Philip Koker. Ja, dat is toch wel een behoorlijke domper. FC Utrecht, ze hebben besloten getraind de afgelopen dagen. Niemand mocht iets weten wat daar gebeurde in voorbereiding op dit duel. Ja, en we zien waar dat toe geleid heeft. Namelijk een stormloop in het eerste kwartier. En dan gaat het dus daarna, als die stormloop is geluwd, mis. We zagen net nog even een beeld van Mike van der Hoorn, die dus die wat onnodige rode kaart kreeg afgelopen weekend, waardoor hij niet speelde. Ruben Kluivert wel. En hij vergreep zich dus aan Lauritsen. En je weet met die camera's dat dat altijd gezien wordt. Is het niet direct, dan wel achteraf. Hij had het moeten weten dat hij dat niet had moeten doen. En dus is het nu 1-0 door die benutte strafschop van Vito van Krooi. Overigens is de Guzman zojuist geblesseerd uitgevallen. Die werd nogal even behandeld, maar die trekt het niet meer. En is afgelost door Namli. Namli dus erbij bij Sparta. De Guzman dus niet meer in het veld. Nu een Ruben Kluivert uit een corner. Daar is Boussaïd die de bal opnieuw inbrengt naar die corner. Die wordt weggekopt door Eerthuizen. En opgevangen weer door Bosdogan. Onmiddellijk probeert Utrecht de drukker weer op te zetten. Bosdogan brengt de bal weer in het 16 meter gebied. En daar is de kopbal en die gaat er bijna in. De kopbal van Van der Streek. En die wordt onder de lat net weggetikt door Olij. Wat is die doelman toch geweldig goed. Niet alleen vandaag, dit hele seizoen al. Prachtige redding dit. Ja, deze mag er zijn hoor. Die was net onder de lat binnengevallen. Maar Olij strekt zich met één vuist en tikt die bal nog net over de lat. Prachtige redding. Sparta leidt daardoor nog altijd met 1-0 hier in de Galgenwaard. Ja, eind juli vindt in het Duitse Keulen de 8e editie van de World Dwarf Games plaats. Kleine mensen van over de hele wereld komen daar samen om te strijden om het wereldkampioenschap in sporten als zwemmen, badminton en volleybal. Vanuit Nederland gaan er meer dan 40 mensen naartoe. Een record. En drie daarvan zijn bij ons Annemarijn van Dalen, Jiris Oudshoorn en Manon Balje. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Hoe is het met de spanning? Nou, die is een beetje aanwezig, maar vooral heel veel zin erin. Ja? Ja, ik kijk er wel echt heel erg naar uit. Kan je eens vertellen, welke sporten doen jullie aan mee? Manon, begin ik even bij jou. Nou, ik doe vooral mee aan voetbal, badminton, zwemmen en atletiek. Ja? Dus, hallo, dat is een aardige... Ja, ik ga er helemaal voor. Zo. Nee, en vooral, ik kijk vooral erg uit naar het voetballen. En dan met het damesvoetbalteam van Nederland. Oh, te gek. En Annemarijn? Jij hebt de handschoenen bij je? Ja, zeker. Ik mag meedoen aan de teamsporten. Ik mag dus meedoen aan het voetbal, aan basketbal en volleybal. En ik ben dus de keeper van het damesteam. Wauw. Het zijn zoveel sporten waar jullie aan meedoen. Ja, er zijn heel veel sporten. En we zijn ook... als team hebben we sporters met mensen die echt gewoon aan elk sport meedoen. En dat zijn er echt 14 sporten. Dus dat is echt heel veel. Dus het is heel erg variëren met hoeveel sporten per deelnemer. Ja, Jiris, jij? Ik ga meedoen aan het onderdeel boccia. En tafeltennis. En dat, vooral dat laatste, daar heb ik wel heel veel zin in. Maar dat eerst moet je even uitleggen, want dat kon niet goed. Boccia is een soort van zuiderboel. Maar dan met, niet met harde ballen, maar met leren zakjes met zand. Oh, oké. Okay. Het is meer een behendigheid en een tactieksport. Oké. En vertel nog eventjes van, voor de mensen die het niet weten, wat zijn nou precies die World Dwarf Games? Ja, de Wereldspeler voor Kleine Mensen, dat is het grootste wereldwijde sociale sportevenement voor mensen met een groeistoornis. Dat zijn dus mensen die op volwassen leeftijd een maximale lengte van 1,55 meter hebben bereikt. En dus in veel gevallen een genetische groeistoornis hebben. En de World Dwarf Games zijn dus de spelen waarop mensen met een groeistoornis dus samen kunnen sporten op een gelijk speelveld met gelijke kansen om zo echt op een eerlijke manier, op een gelijkwaardige manier alles uit zichzelf te kunnen halen en sportieve prestaties leveren en ook heel veel internationale vriendschappen te kunnen sluiten. Ja, te gek, want dit is voor jullie alle drie de eerste keer, hè, dat jullie meedoen. Klopt. Klopt, ja. Inderdaad. 40 mensen samen met jullie. Anne Marijn, jij bent naast sporter ook chef de mission van Nederland. Dus hoe gaan de voorbereidingen? Moet er nog veel gebeuren? Zeker, we zijn goed op dreef, maar het is heel druk. Achter schermen heb ik elke dag wel contact met Duitsland. Soms word ik gebeld in de supermarkt. En dan heb ik een belletje gepleegd. Dus het is, ik studeer ook nog, maar ik zit eigenlijk constant in mijn aanmodus voor chef de mission. Maar het is heel erg leuk, het geeft heel veel voldoening. En ik vind het heel erg mooi om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren voor sport. Ik heb nog even een vraag, want wat mij opvalt, jij zegt duidelijk van, je mag hier meedoen als je een bepaalde stoornis hebt. Het is dus niet zo dat als je, want heb je altijd een stoornis als je klein blijft of onder 1,55 blijft? Of zijn er ook mensen die dus niet mogen meedoen omdat ze niet een bepaalde stoornis hebben? Want dan heb je toch sowieso een stoornis? Of zie ik dat verkeerd? Klopt, de wereldspelen voor kleine mensen zijn inderdaad wereldspelen voor mensen met een groeistoornis, die dus op vaste leeftijd door een medische oorzaak klein zijn. Mm-hmm. En vaak is er dan ook sprake van een proportionele groeistoornis of een disproportionele groeistoornis. Dus soms zijn de ledematen korter in vergelijking met de torso. En soms is de verhouding wel in verhouding. Maar is de algehele bouw wel kleiner. Dat is wat mijn hand is. Maar zijn er ook mensen die niet mee mogen doen, terwijl ze wel de maximale lengte onder de 1,55 zijn? Soms dan val je net buiten de boot. Ik was bijna zo'n geval zelf. Oh. Maar ik val toch binnen de boot. Maar als je inderdaad zonder groeistoornis toevallig klein bent, dan mag je niet meedoen omdat jij dan niet tot de doelgroep behoort waar de WDG voor is. Omdat het gewoon op een heel specifieke doelgroep gericht is. Doelgroep gericht is met ook heel specifieke ervaringen die heel veel impact hebben op het leven van mensen met een groeistoornis. Oké, en daar hebben andere mensen dan, die hebben daar minder last van. Klopt. Okay. En hoe is dat bij jou gegaan? Want jij zei zelf van, nou, ik viel bijna zelf buiten de boot. Ja, ik heb een heel zeldzaam syndroom. 3 zelfs. En ik ben in Nederland de enige persoon die dat heeft. En ik ben nu 1,46,5. Maar ik dacht altijd dat mijn lengte werd veroorzaakt door mijn scoliose. En scoliose zelf is helemaal niet zo bijzonder. Maar daardoor mis ik lengte in mijn torso. En ik dacht dat ik daardoor dus kort was. En dat zou dus niet een goede oorzaak zijn voor deelname aan de WDG, omdat scoliose zelf geen groeistoornis is. Maar ik ben dus onlangs achtergekomen dat een ander deel van mijn syndroom wel degelijk kleine bouw veroorzaakt. Dus mijn ledematen zijn relatief lang, maar mijn algehele bouw is nog steeds klein en tenger. Dus mijn ledematen zijn voor mijn bouw relatief aan de lange kant. Maar als je mij weer naast iemand van 1,60 zet, die heeft een heel andere bouw dan ik. Dus op die manier heb ik nu toch een ingang gevonden, omdat mijn oorzaak dus nu wel valt binnen de doelgroep. En ben je er dan blij mee of juist niet blij mee? Ben je dan opgelucht, ja. Nou, ik heb dus zelf 4 jaar lang de veronderstelling gehad dat ik niet mee mocht doen. Ja. En ik ben in 2018 bij de Belangenvereniging gekomen om een plek te hebben om toch herkenning te vinden bij mensen. Want anders moet ik voor mezelf een belangenvereniging oprichten. En ik voelde me bij de BVKM heel erg welkom. En toen ik dus hoorde vanuit de internationale organisatie dat ik niet mee zou mogen doen aan de Spelen, toen was dat voor mij heel confronterend. Want ik dacht van, ik hoor hier ook niet bij. Mm. En nu heb ik weer heel erg het gevoel van, ik hoor er wel bij. En daarom vond ik het ook heel erg fijn dat ik chef de mission kon zijn, om op die manier ook een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren. Het was dus wel op een persoonlijk niveau pittig om dus te horen van, je valt er eigenlijk net buiten. Ja. We gaan even naar het stadion in Utrecht, de Galgenwaard. Philip Koken. Ja, het is toch echt wel dodelijk hoor voor FC Utrecht wat hier gebeurt. Ze proberen we aan te vallen, ze doen het ook. Ze creëren hier en daar wel wat. Ze proberen met enthousiasme met opgestroopte mouwen te doen. Maar Sparta blijft zo cool, zo rustig. Hij komt nu op 0-2, een voorsprong. Lauritsen schiet zo'n beetje vanaf 16 meter raak, vanaf de punt van het strafschopgebied. Die bal blijft zomaar voor hem liggen. Klaargelegd door een ploeggenoot. En je ziet Van de Torenstra staan. Je ziet Van de Streek staan. En zijn jongens, hou je hoofd koel. Geef niet zoveel domme dingen weg. Maar dat gebeurt nu opnieuw. We krijgen een tegenaanval voor Sparta. De bal wordt teruggelegd door Van Krooi met zijn rechtervoet. En dan van vlak buiten de 16 meter binnengeschoten in de lange hoek Lauritsen. Het is 2-0, Sparta leidt bij FC Utrecht. Ja, in de studio drie sporters, mag ik wel zeggen. Anne-Marijn van Dalen, Jillis Oudshoorn en Manon. Leuk dat jullie er zijn. Nogmaals, Jillis, jij doet ook mee. Ik doe ook mee. Heb je al flink getraind? Nou ja, ik doe mijn best. De tafeltennisvereniging is momenteel even met vakantie. Oh. Maar ik heb mijn eigen tafeltennistafel thuis. Ja. Ik heb beschikking over een robot die balletjes spuugt, die ik terug kan spelen. Dus ik probeer iedere avond even wel wat te oefenen en te spelen. Elke dag ben je er wel mee bezig? Ik probeer daar iedere dag mee bezig te zijn. Het lukt me niet iedere dag, maar ik probeer het wel. Ja. Voor jou dus ook de eerste keer. Maar jij weet ook pas vrij kort, sinds kort toch, dat jij mee mag doen? Ik weet ook pas sinds kort dat ik mee mag doen. Dat is eerder dit jaar bij mij ook bekend geworden. Ik zat een beetje in hetzelfde schuitje als Anne-Marijn. Ja. Mijn gewrichtstoornis was überhaupt voor 2018 medisch nog niet bekend. Op dat moment hebben ze het gen gevonden waar mijn afwijking op zit. En ik heb zelf in 2021 heb ik het onderzoek laten doen opnieuw, een nieuw DNA-onderzoek. En daar is dus uiteindelijk uitgekomen wat ik nu heb. En begin dit jaar heb ik dus opnieuw contact opgenomen met de organisatie in Duitsland. Van, goh, ik heb nu deze informatie, mag ik nu meedoen? En toen zeiden ze, ja, wij zien eigenlijk geen reden waarom je niet mee zou mogen doen. En opluchting? Ja, want het is iets waar je toch wel op hoopt dat je mee mag doen. Wat mij zo opvalt, Manon, weet jij dat misschien? Waarom is het zo streng? Ik bedoel, jullie zitten eigenlijk, of je die aandoening nou wel of niet hebt, allemaal in hetzelfde schuitje, toch? Weet je daar iets van? Of? Ja, nou ja, we weten natuurlijk wel, er zijn heel veel verschillende groeistoornissen over heel de wereld. En ja, ik heb dan achondroplasie. Dat is dan een van de bekendste groeistoornissen. Dus ik weet eigenlijk een soort automatisch al van, oké, ik mag aan dat evenement meedoen. En tegenwoordig zie je dan dat er zoveel zijtakken van de groeistoornissen zijn. En daar moet dan eigenlijk altijd weer specifiek naar gekeken worden. Maar waarom dan toch? Want het is toch eigenlijk ook wel een beetje, stel nou met name, dat geldt dan met name voor Anne-Marijn en Jillis, die hier aan tafel zitten. Jullie hebben er, of je het nou toch de scoliose was om bij jou te blijven, Anne-Marijn, of niet, je hebt dezelfde problemen. En je wil heel graag met elkaar, want ik heb het idee, het is ook een heel sociaal evenement, hè? Je wil lekker met elkaar in contact komen. Dan is het toch zonde dat er ook mensen zijn die daarvan worden uitgesloten? Klopt. En het is ook niet zo dat er heel veel mensen zijn, maar wie dat zo is. Want er is een reden dat die maximale grens op 1,55 ligt. Omdat vaak mensen met groeistoornis gewoon niet langer worden dan 1,55 meter. Ja. En zeker als het gaat om hypochondroplasie of op achondroplasie. Dat is wel wat woord. Ja, het zijn moeilijke woorden. Maar ook voor de IDSF, dus de internationale organisatie, is het heel erg belangrijk dat het evenement gelijkwaardig blijft. En op het moment dat er dus toch te veel uitzonderingen mee mogen doen, of dat je hebt van, goh, iemand heeft helemaal geen groeistoornis, dan schiet je de doelgroep voorbij. En het gaat er juist om dat de mensen die in het regulier geen eerlijke of gelijkwaardige sportkans hebben, dat die dat nu wel hebben. Ja, dus maar die had je natuurlijk ook niet als je alleen scoliose had gehad. Want dan zou het toch jammer zijn geweest voor jou. Ja, klopt. Dat was ook heel jammer. Maar je moet ergens grens trekken. Dan was ik wel die lengte. Maar inderdaad, je moet ergens grens trekken om het gelijkwaardig te houden. Toevallig had ik nog een diagnose, dus dan kwam het helemaal goed. Maar je moet ergens die grens trekken om het eerlijk te houden. Oké. Okay. Ja. Praten zo verder. Ja, Walking Away was dit van Greg David. We gaan naar Utrecht. Filip. Bosdogan nu met een voorzet. En Olij gaat erop liggen. En er is weer rust bij Sparta. Ja, Utrecht wordt zo langzamerhand steeds wanhopiger. We schrijven inmiddels de blessuretijd. 4 minuten lang in de eerste helft. Vanwege wat blessures en ook een VAR moment. Ja, 4 minuten, dat is behoorlijk lang. Maar ja, je krijgt op dit moment de indruk hoe lang Utrecht ook voetbalt. Ze krijgen de bal niet tussen de palen. Sparta leidt nog altijd met 2-0. En ja, hoe langer deze eerste helft duurt, des te meer dat verdiend gaat worden. Utrecht was veel beter in het eerste kwartier. Veel kansen, maar geen doelpunten. En nu weer Sparta in de aanval met Van Krooi, met Saito. Saito die nu probeert de bal voor zijn rechter te krijgen voor een schot. Daar smoort de bal. Is er nog een appel voor een hensballetje? Dat wordt genegeerd door de scheidsrechter Van der Eijk. Die laat doorspelen. Boussaïd hier aan de bal. Utrecht gaat weer proberen een aanval op te zetten. Maar ook dat mislukt weer. Sparta speelt nu beter en leidt met 2-0 in Utrecht. We praten met Manon, Annemarijn en Jiris over de World Dwarf Games. 40 Nederlanders gaan daaraan meedoen. In Keulen binnenkort. Ja, hoe belangrijk, Manon, zijn die games voor jullie? Want we hebben het gehad over wanneer je mee mag doen en wat jullie allemaal gaan doen. Ja. Maar het is meer dan alleen maar winnen, hè? Ja, nou ja, het is zoals we het eigenlijk ook noemen, echt een sociaal sportevenement. En je gaat sporten tegen mensen, ja, van letterlijk en figuurlijk dezelfde lengte. En je gaat heel veel mensen ontmoeten. En ja, het is ook, als je daar komt, hoor ik dan uit ervaringen. Als je daar komt, je zit ook letterlijk en figuurlijk in je eigen wereld. Omdat je alleen maar tegen, ja, met kleine mensen bent en kleine mensen aan het sporten. Je viert de gezelligheid met elkaar, dat je elkaar over heel de wereld ontmoet. Dus je bent eigenlijk in je eigen, ja, wereldje. En voor ons is het soms, als we in de, ja, op straat lopen, dan lopen we natuurlijk altijd met grote tegen grote mensen aan. En ja, daar ga je dat niet hebben dan. Nee, dat moet heerlijk zijn, kan ik me zo voorstellen. Zeker. Dat je gewoon, er gaat, ja, ja, er gaat denk ik wel, er gaat ook wel heel veel indrukken opdoen, denk ik. Ja. Dat het, ja, dat je het niet zo snel gaat vergeten. Ja, en dat je inderdaad vriendschappen sluit. Ja. Jiris, vind je dat ook belangrijk? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, je komt natuurlijk letterlijk mensen vanuit over de hele wereld tegen. Ik ben vorig jaar met Manon toevallig samen in Spanje geweest voor een congres. En ook daar zagen we dus heel veel kleine mensen ook van letterlijk de hele wereld. Ja. Maar dat was nog lang niet zo groot als dit. En dit wordt nog veel groter. Ja, dit wordt de Olympische proporties. Ja, ja, zo zou je het kunnen noemen. Nou ben ik allemaal eenmaal tegengekomen bij een paratafeltennis-toernooi in Amersfoort. In oktober, als het goed is, weer, doe je weer mee? Zeker, zeker. Ja, ja, en gepromoveerd. Oké, dat zijn ook allerlei verschillende categorieën. Ben je dan aangesloten bij een tafeltennisvereniging voor kleine mensen? Of voor aangepaste sporten? Of ben je gewoon van de tafeltennisvereniging lid? Hoe werkt dat bij jou? Ik ben zelf lid van een reguliere tafeltennisvereniging. Ja. Maar ik train ook extra bij een paratafeltennis trainingscentrum in Rotterdam. En dat is extra training op extra techniek. En dat is aanvullend op de clubtraining. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel clubs die wel aangepast sportaanbod hebben als volledigheid. Dus die zijn echt een omnivereniging voor aangepast sporten. Of je hebt de parasporters die integraal meetrainen met het regulier. Dus dat is wat ik doe. Ja. Maar het kan niet altijd. Nee, het ligt heel erg aan, de club. Record aantal deelnemers, Manon. België stuurt alleen helemaal niemand. Een bekende kleine Belg heet William Bouva. Die zegt, ja, mensen met een beperking worden in onze samenleving niet gezien als volwaardige burgers. België is niet klaar voor de World Dwarf Games. België is vlak bij Nederland. Hoe zien jullie dat? Nou, wij hebben in Nederland dan een BVKM, echt een belangenvereniging voor kleine mensen, waar je als kleine persoon samen kunt komen. In België hebben ze dat tegenwoordig niet meer. Dus daar is ook voor hun letterlijk en figuurlijk de stap groter om dan andere kleine mensen te ontmoeten en andere kleine mensen, ja, samen te sporten. Ja. Dus zij weten wellicht ook helemaal niet van dit evenement, omdat het eigenlijk gewoon, heel weinig bekendheid heeft. Ja, en dat is natuurlijk onder jullie club echt natuurlijk bekend en wordt gepromoot. Kan me voorstellen, misschien moet u de Belgen erbij vragen, of de Vlamingen in ieder geval. Nou, dat doen we al. Ja? Er zijn, we hebben Vlamingen die lid zijn bij de Belangenvereniging. En als je lid bent van de Belangenvereniging, dan mag je ze ook uitkomen voor Team Nederland. En zeker voor de Zuiderburen is dat een heel makkelijke stap, omdat je een taal deelt. Ja. Maar dat is ook zeker zo bij je verwelkomende Belgen met open armen. En hebben jullie het gevoel dat jullie helemaal hier in Nederland volledig geaccepteerd zijn? Dat ligt eraan waar je bent en wat je doet. Want het lastige blijft natuurlijk altijd als je over straat loopt, mensen die naar je kijken of mensen die bepaalde dingen naar je roepen. En ik vind dat persoonlijk het lastigste aan het klein zijn. Ik heb in die zin het fysieke aspect van dat ik klein ben zelf, dat ik soms een krukje nodig heb om ergens bij te kunnen. Dat heb ik allemaal geaccepteerd. Maar soms het stukje mentale welzijn wat het meebrengt, dat blijft altijd aanwezig. En daar word je natuurlijk in de loop der jaren sterker in. Maar het zal altijd een onderdeel van je leven blijven. Ja, is dat voor jullie herkenbaar? Nou, wat Manon net aangaf met op de WDG ben je eigen wereldje. Wat op de WDG gebeurt is dat je alleen maar hoeft te zijn. Je hoeft te zijn, je hoeft je niet uit te leggen, je hoeft niet te verantwoorden. Je hoeft geen invasieve vraag te beantwoorden. Je kan gewoon zijn. Je bent er gewoon als persoon en je bent klein. En niemand die dat iets uitmaakt, want iedereen weet dat het heel normaal is. En iedereen met een beperking vindt dat heel normaal, want het is hun leven, maar voor mensen zonder beperking is het echt helemaal niet normaal. Ja. En daar komt ook het ableisme vandaan en de stigmatisering van mensen met een beperking. En dat is dus ook wat je nog steeds ook in Nederland hebt. We worden soms nog niet gezien als persoon die toevallig iets heeft. Maar het is altijd, maar wat heb je dan en hoe komt het dan en bla bla. En wat Manon ook zegt, je wordt aangestaard. Ik ben vorig jaar op het bevrijdingsfestival geweest met mijn huisgenootjes. En toen zei mijn huisgenootje in de afloop van, joh, die mensen keken naar jou alsof je een exotisch dier was. En je hebt door als mensen naar je kijken. En je probeert het niet meer te zien, maar je ziet het. En het heeft invloed op je dag, want je kan niet meer gewoon je ding doen. Je kan niet meer gewoon zijn. En dat is dus ook op de WDG. Je kan zijn zoals je er bent. En dat is ook waarom ik als parasporter me het meest vrij voel als parasporter. Omdat ik me dan het meest mezelf voel. En daarom is ook de WDG dus zo belangrijk voor de eigenwaarde en het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van kleine mensen. Omdat ze daar niet beoordeeld worden op hun lengte. Prachtige laatste woorden, want we zijn klaar alweer. Het journaal wacht na 10 uur. Heel veel succes jongens op de Games. Succes jongens, zet hem op. Tot zo. Literatuur kan ons laten zien hoe recht werkt. Dat zegt de kersverse hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Frans-Willem Korsten. Hij is onze gast. Het N-woord, de geschiedenis van een beladen begrip, opgetekend door taalkundige Ewout Sanders. Hij komt, samen met Kathleen Ferrier, als taalschat het 40 jaar oude debuutalbum van Hans de Boy. Met een vrouw zoals jij aan mijn zij. In Lang leven de Nederlandse taal ontvangen we schrijver Alex Bogers. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Volksgezondheidsminister Kuipers komt met 32 miljoen euro voor onderzoek naar mensen met langdurige coronaklachten, ook wel long-covid genoemd.

and we have to win big games. We just won one. And also we had some games like, let's say, Alkmaar and Twente. We didn't win as well. Ajax wil Heitinga in een andere rol behouden voor de club. Maar Heitinga wordt in elk geval geen assistent bij het eerste elftal. Klaas-Jan Huntelaar blijft wel bij Ajax. Hij verlengde zijn aflopende contract als technisch manager met 4 seizoenen tot 2027. Henk de Jong gaat de komende periode weer in kleine stappen aan de slag voor SC Cambuur. De oud-trainer gaat in eerste instantie een ambassadeursfunctie voor de club vervullen en zal in die hoedanigheid ook betrokken worden bij commerciële activiteiten van de club. AZ heeft de 18-jarige Ruben van Bommel, zoon van oud-international Mark, gecontracteerd. De linksbuiten was dit seizoen de grote uitblinker bij MVV Maastricht en tekent in Alkmaar een contract voor 4 seizoenen. Lionel Messi vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat heeft zijn trainer Christophe Galtier vanmiddag tijdens de persconferentie bevestigd. Hij voelt zich bevoorrecht dat hij met de beste speler ooit heeft gewerkt. J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'était un grand privilège. Aanstaande zaterdag speelt Messi zijn laatste wedstrijd voor de Franse kampioen. Waar zijn toekomst ligt, ja, dat is nog niet bekend. Bart Deurlo maakt zijn comeback als turner. De turner die uitkomt op het onderdeel Meerkamp zette vorig jaar een punt achter zijn carrière omdat hij zich wilde ontwikkelen als coach. Daar is hij nu op teruggekomen. Hij gaat zich voorbereiden op de WK met als doel volgend jaar mee te doen aan de Olympische Spelen van Parijs. De Nederlandse basketbalsters zijn uitgeschakeld op het WK 3x3. Na de 2 verloren groepswedstrijden van dinsdag tegen Oostenrijk en Brazilië was vanavond ook Frankrijk te sterk. Het werd 21-8. Ja, Ajax gaat dus niet verder met John Heitinga als hoofdtrainer. We gaan erover doorpraten met Johan Inan. Hij is Ajax-watcher van het AD. Johan, goedenavond. Goedenavond. Hield jij er nog wel rekening mee dat Heitinga zou blijven? Nou, amper. En ik denk vrijwel niemand meer. Het was helemaal geen verrassing meer dat Ajax vanmiddag naar buiten bracht dat ze niet verder gingen met John Heitinga als hoofdtrainer. En ja, wij hebben eigenlijk een maand geleden al signalen gehad dat de Duitse directeur twijfels had en ook al in het buitenland aan het speuren was naar een meer ervaren trainer. Vervolgens komt er maar geen witte rook. Blijft Heitinga bungelen, vallen de resultaten steeds meer tegen en dan vooral in de topduels. En afgelopen zondag greep Ajax in Enschede definitief geen Champions League plek. Na afloop zei Heitinga al dat hij deze week duidelijkheid verwachtte. Ja, en als je dan op vandaag vanmorgen zeg maar een uitnodiging krijgt voor een persmoment met Sven Mislintat, de nieuwe Duitse directeur, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. En ik kan die keuze ook wel begrijpen. Het is voor hem en voor Ajax te riskant om met de jonge, relatief onervaren Heitinga, die geen ommekeer teweeg kon brengen de voorbije 4 maanden, verder te gaan. En hij heeft eigenlijk, dat was ook de boodschap van Sven Mislintat, onvoldoende bewezen de aangewezen man te zijn. Ja, nou ja, dat is dan toch wel eerlijk. Mislintat zei dat gewoon, hè, dat hij niet goed genoeg had gepresteerd in de grote wedstrijden met Ajax. Dat was misschien ook wel een beetje moeilijk. Jullie schrijven zelf in het AD, jij, paaien, laten bungelen en afserveren hoe Ajax-clubman John Heitinga steeds meer pijn deed. Is hij onjuist behandeld, vind je, door Ajax? Ja. Dat is vrij lastig, want uiteindelijk maakt hij de keuze zelf om erin te stappen. En dan kun je zeker in met alle onrust die er al was bij Ajax en het gebrek aan een beetje leiderschap en daadkracht in de clubleiding ook, dan moet je ook met dit scenario rekening houden. Heitinga heeft eigenlijk, totdat hij werd benaderd, eerst om Alfred Schreuder te gaan assisteren en vervolgens om hem op te volgen, heeft hij stevast gezegd van ik wil voor de weg van de geleidelijkheid kiezen. Heeft zich uiteindelijk toch door de clubleiding laten overtuigen om hoofdtrainer te worden veel eerder dan die had voorzien. Want hij wilde daar naartoe groeien. En uiteindelijk, wat ik heb begrepen, is hem ook toegezegd toen hij bij die bliksemstad tekende voor de rest van het seizoen dat er in april duidelijkheid zou komen. Nou, in april, dat hebben we ook gezien en meegemaakt, hield hij in een heel relaas. Ja, trok hij vel van leer en vond niet echt tijd om niet langer in onzekerheid gehouden te worden. Maar wat daarna kwam, was dat er een nieuwe directeur kwam. Ja, en daar kun je moeilijk van verwachten dat hij binnen een week of twee zegt van oké, dit is mijn man of juist niet. Dus, dat hem heel veel pijn is gedaan, dat is wel helder. Want hij heeft hierdoor een litteken opgelopen en ja, hij is daarmee eigenlijk terug bij af en misschien wel verder dan dat. Ja. Nou ja, Ajax wil hem wel behouden in een andere rol. Maar misschien dat was vanmiddag heel duidelijk ook in interviews. Heidegger wordt geen assistent bij het eerste elftal. Laat even luisteren. It's clear for us and also communicated to him that it's not in the first team environment. Also not an assistant. So it's clear communicated and we discussed it. Ja, het is allemaal besproken. Hij wordt geen assistent. Terwijl hij dat wel zou worden van Schreuder. Uiteindelijk dus weer doorgeschoven. Ben je verbaasd dat hij dat niet wordt, Johan? Nee, ook niet. En dat heeft ermee te maken dat... Ik denk dat als je potentiële hoofdtrainers zou vragen of ze dat wenselijk zouden vinden, dat ze allemaal met nee zouden beantwoorden. Omdat je met een schone lei wil beginnen als nieuwe trainer. En daarbij moeilijk je voorganger naast je kan hebben die nog bepaalde banden met spelers heeft. Bepaalde sores ook. Dus dat is voor een nieuwe hoofdtrainer. Ja. Gewoon niet wenselijk. En daar komt ook bij dat Heidegger zelf... hij heeft Stefas gezegd van ik doe dit om de club te helpen. Maar zeker na die bliksemstart gaf hij aan... ja, dit smaakt naar meer. En hij wilde heel graag blijven. Ook om een transferperiode mee te maken. En de selectie meer naar zijn hand te kunnen zetten. Mislitat zei vandaag ook... ik zie in hem echt een hoofdtrainer. Dus dat hij geen assistent zal worden, dat is wel helder. En dan kijk je naar andere functies van hoofdtrainer binnen Ajax... Ja, die zijn voor hem natuurlijk ook niet heel uitdagend meer. Waardoor ik denk dat, eerlijk gezegd, dat een definitieve breuk onvermijdelijk wordt. Dus wellicht hoofdtrainer bij een andere club. Om daar alsnog de weg der geleidelijkheid te kunnen bewandelen. Nou goed, dat gaan we later zien. Maar inmiddels moet natuurlijk Ajax wel op zoek naar een echte andere hoofdtrainer. Een nieuwe man. Misschien dat zegt dat er met meerdere kandidaten gesproken. Hij was ook al aan het speuren in het buitenland, zei je al zojuist. Heb jij een idee wie het wordt? Ja, er worden meerdere namen genoemd. Van één naam. Erkende Mislitat zijn zaakwaarnemer al gesproken te hebben en hem ook heel interessant te vinden. Dat is Kjetil Knutsen, een Noorse trainer die Bodø Glimt echt op de kaart heeft gezet, ook met Europese stunts. En die past ook volledig in het profiel van Mislitat. Hij zoekt een moedige coach en dat moedige moet je vooral zien in dat hij echt wil aanvallen, het publiek wil vermaken. En daarbij het ook niet schroomt om de jeugd de kans te geven. Een andere naam die in dat profiel past is natuurlijk Peter Bos. Zijn naam zingt al maanden rond. Maar tot eerder deze week, ik meen dinsdag, had hij nog helemaal niets van Ajax vernomen. Op zijn naam wilde Mislitat niet reageren. Hij zei wel, we gaan voor kwaliteit boven snelheid. En dat zegt hij ondanks dat de voorbereiding later deze maand al begint. Maar hij laat zich dus niet overhaasten. Nee, nou werd eerder Edwin van der Sar, die stapt natuurlijk van de week op. Klaas-Jan Huntelaar blijft. Hij heeft bijgetekend als technisch manager. Maar wie bepaalt nu welke kant het op gaat? Wie is de meest bepalende man? Is dat toch Mislintat? Ja, op technisch vlak zeker. Hij gaat geflankeerd en boven zich commissaris Jan van Hals, vorige week benoemd, gaat hij zich ontfermen over, over die trainerspost die is vrijgekomen. En ik verwacht eerlijk gezegd dat daar binnen een paar weken wel iemand zal komen. En dat moet haast ook wel, want op 28 juni staat de eerste training alweer op de planning. Dus dat is vrij overzichtelijk. En Pierre Eringa, de nieuwe voorzitter van de RVC, die heeft na het ontslag van de SAR, of nadat hij opstapte, heeft hij in een videocall met de schrijvende media al aangegeven dat de taken van de SAR, dat die worden verdeeld over de directieleden die er nog zitten. En dat hij hoopt begin augustus een nieuw directielid voor te kunnen stellen. En dan bij voorkeur met Ajax DNA. Het enige complexe daaraan is dat vorige week ook de bestuursraad is opgestapt. En Ajax moet nu eerst een nieuwe bestuursraad formeren, want die heeft het exclusieve stemrecht om een nieuwe directeur door te drukken. Dus in die volgorde zal het gaan. Er zal eerst een bestuursraad geformeerd moeten worden. En die nieuwe bestuursraad die kan dan op het moment dat Eringa een nieuw directielid paraat heeft staan, die kunnen ze dan benoemen. Jij bent nog lang niet uitgeschreven over Ajax, dat ben ik zeker. Johan, dankjewel. Johan Inan was dat van het AD, volger van Ajax. Ja, we gaan gelijk naar de wedstrijd Utrecht-Sparta. Filip Kook is in Utrecht. Ik ben in Utrecht, dat klopt. 6 minuten gespeeld in de tweede helft inmiddels. We lopen wat achter op schema. Het loopt allemaal een beetje uit met deze wedstrijd. Maar wat we vooral zien is dat Utrecht het moeilijk heeft. Zeker bij deze achterstand. Ja, ze moeten allemaal wissels toepassen om de zaak weer recht te trekken. Ruben Kluivert, hè, die begon in plaats van der Hoorn, die rood had gekregen afgelopen weekend. Ruben Kluivert veroorzaakte de strafschop. Waardoor Sparta op een 1-0 voorsprong kwam. En waardoor ineens er paniek kwam bij FC Utrecht. En ja, halverwege de eerste helft dacht de trainer van FC Utrecht, Silberbauer, die Kluivert, hij heeft een penalty veroorzaakt. Hij moet hem er maar uithalen. En dat heeft hij gedaan. Vervangen door Saillant. En sindsdien gaat het nog niet veel beter met FC Utrecht. Want Saillant, 2 minuten geleden, legde een balletje terug op zijn eigen keeper. Daar zat een stuitje bij, een hobbeltje. En de keeper van hem, Barkas, trapte volkomen over de bal heen. En dan had hij nog de mazzel dat die bal niet in de goal, maar net naast de goal rolde. Anders was het leed helemaal niet meer overzien geweest voor FC Utrecht. Dat nu weer de bal heeft. Sparta laat zich vallen, speculeert op een tegenaanval en die komen er ook regelmatig. Maar nu wordt Ramselaar gevonden. En Ramselaar gaat eens om zich heen kijken waar hij wat medespelers vindt. Dat is Boussaïd aan de linkerkant, die probeert dan een dribbel te beginnen en schiet dan ineens. En de redding weer van Olij, die is tot nu toe niet te passeren. Nu Bostogan en die gaat dan net naast. Dubbele kans voor FC Utrecht, dat in ieder geval weer van zich afbijt om te proberen iets te doen aan die 0-2 achterstand. Want Sparta leidt nog altijd hier in Utrecht. Loving you isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could, maybe I'd give you my world. How can I, when you won't take it from me? We'll Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ja, we gaan het hebben over wildaanrijdingen. Want op de en rond de Veluwe loopt dat de laatste tijd de spuigaten uit. Mensen die aangereden wild moeten bergen spreken van een bloedbad en hartverscheurende taferelen. Praten we over door met dierenarts Peter Klaver, die zelf heel wat verwonde dieren voorbij ziet komen. Peter, verbaas je dit? Ja, aan de ene kant wel. Want mensen die die dieren aanrijden, rijden zelf natuurlijk ook vaak erg hard. Hè? Je moet, als je op de Veluwe rijdt, s'avonds in het donker, ja, moet je wel je snelheid een beetje aanpassen. Overigens aan borden met van die oversprekende herten en wilde zwijnen. En dat is eigenlijk niet helemaal... Dus ja, er zijn altijd twee kanten aan de zaak. Dus je vindt dat mensen te hard rijden? Mensen moeten wat... Ja, als je s'avonds in een wildgebied rijdt, moet je je snelheid aanpassen. Net als je overdag door de stad rijdt, moet je ook geen 80 willen rijden. Nee. Dan is 50 ook al veel te hard als je voetganger tegenkomt. Ja, het is natuurlijk erg voor het dier, maar erg voor de mensen die het meemaken. Ook ik heb laatst zelf ook een dier aangereden. Oh, Peter, reed je ook een beetje hard? Of? Nou, ik reed op de snelweg. Die eend met zijn 15 kuikens had daar nooit mogen staan, vind ik dan. Vier banen, A12. En recht voor mij dus een moeder eend met de hele kliek kuikens. Ja, zijn allemaal plat gereden. Krijg je echt een moord gepleegd, jij, Rachel? Ja, ja, ja, zo voelde het wel. Dat is wel een beetje, dat is ook heel, heel confronterend. Ja, dat is dat gebeurt. Ja. We dieren steken wegen over en dat gaat soms fout. Ja, dat gaat zeker fout. Word jij wel eens vaak gebeld voor dit soort voor verwondingen? Voor... Nou, verwondingen niet speciaal. Meer voor dieren die ontsnappen of uitbreken. Maar, en soms komen mensen met een aangereden dier naar de kliniek. Ja. Maar je hebt ook speciale dierenambulances, dierenopvang. Ik ben zelf heel lang bestuurslid geweest van een dierenhospitaal in Haarlem. Daar worden dus gewonde vogels gebracht. Maar de aangereden honden en katten komen wel bij mij in de kliniek in Dodewaard. Maar aangereden herten en reeën zo zijn veel lastiger te behandelen. Het zijn eigenlijk vluchtdieren. Als je die in een hokje stopt, dan knallen ze boem, boem, boem tegen de muur aan. Dus heel vaak, als die dieren echt serieus ziek zijn, dan komt er een jager bij en doet iets anders dan een dierenarts. Die neemt namelijk afscheid van dat dier. Ja. Dus dat is wel een bloedbad. En ook met wilde zwijnen. Kijk, het is ook ingewikkeld. Aan de ene kant schieten we herten en reeën en vossen en wilde zwijnen. Dan ga je aan de andere kant, is het ook raar om dan alle moeite te doen om een dier wat eigenlijk al een poot mist, om die nog in leven te houden. Er komt bij dat in principe bij een wild dier, die moet eigenlijk terug kunnen naar het wild. Wil je, die mag hem niet in gevangenschap houden. De Nederlandse wet laat het eigenlijk niet toe. En je kan niet een hert met drie poten terug het wild insturen? Nou, het eerste revalideren is al bijna onmogelijk, want het is heel moeilijk te benaderen. Al zou je die poot kunnen amputeren of kunnen spalken, dan nog moet je de medicijnen toedienen, wat heel erg moeilijk is. Ik ben zelf dus een tijdje dierenarts geweest bij zeehondencrash Pieter Buren, Leni het Hart. Daar worden zeehonden opgevangen. Maar als het kan, ook die jonge zeehonden proberen jou in je vingers te bijten. Je moet het dan met, als ze verzwakt zijn, zijn ze al zwak, ik heb iets meer te vertellen, met een grote slang de keel in om ze te voeren. Maar dan nog moeten ze eigenlijk zo snel mogelijk opgelapt worden en moeten ze weer terug het wild in. Ja, dus het lijkt allemaal heel mooi, maar het is niet eenvoudig. En het kost ook, ja, misschien mag ik erover praten, maar het kost ook substantieel geld. En van zeehondencrash, daar ben ik de directeur geweest een tijdje, kan ik dat zeggen, dat zo'n zeehond oplappen kost ongeveer 5.000 tot 10.000 euro per zeehond. Wauw. En die zeehond heeft geen portemonnee in zijn buidel. Hè? Dus, het moet kost veel geld en jij zegt, het is voor het dier ook niet per se het beste om hem helemaal te willen oplappen. Nou ja, en dan dat moet je kijken hoeveel stress het geeft, of het een goede kans heeft om uit te zetten. En bij vogels is het natuurlijk een stukje makkelijker, want die kun je makkelijker vasthouden. Maar een hert, ja, springt alle kanten op. En ja, bij een tegenwoordig met opvang, vogels zijn natuurlijk een stukje makkelijker. Maar wat tegenwoordig veel gebracht wordt bij de opvangen zijn dus bevers. Het aantal bevers neemt enorm toe in Nederland. Die worden ook aangereden. Nou ja, vogels heb je het zelf al over gehad. En dan en otters heel af en toe. En dassen, ook kom ik steeds meer dassen in Nederland. Die zwart-witte met die streepjes. Ik sta op mijn telefoon, wou ik gaan zeggen. Maar dassen, die zijn zo groot. En die zijn wat rustige, trage dieren. En die worden ook nog alles aangereden. En die zijn wel een beetje te mannen. In de zin dat die kun je nog verwondingen. Een das kun je nog wel oplappen. Ja, die is 15, 20 kilo. Hij bijt wel hard, maar met een beetje handschoenen kun je daar wat aan doen. Maar als ik jou zo hoor, Peter, het oplappen van dieren, Ja. Nou, dat is eigenlijk bijna onbegonnen werk en misschien ook wel gewoon veel te duur. Nou, je moet heel goed kijken naar de categorie. Bijvoorbeeld egels. Egels zijn beschermde diersoort. Hè? Egels worden niet bejaagd. Dat is een dier wat je heel relatief makkelijk kunt redden. Beschermde vogels, kijk, kraaien. Hè? Aan de ene kant worden kraaien geschoten. Als je dan een zieke kraai hebt, dan ga je er iets minder mee doen. Maar echt de met uitsterven op beschermde diersoorten. En ja, een das, een otter helemaal. Hè? Maar daar kun je zeker moeite voor doen. Maar een hert of een ree of een wild zwijn, moet je een beetje voorzichtig mee zijn om alles te willen oplappen. Ja. Maar stel je nou voor, dus je rijdt zo'n hert aan, of een ree, bedoel ik. Wat moet je dan doen? Het beest leeft nog. Ga je dan helemaal wachten op een ja, waar hou je een jager vandaan? Nou ja, je hebt de stichting Valwild. Dat is een heel netwerk in Nederland. En dan bel je 114, red een dier, maar die komt dan voor iets anders. Of je belt de dierenambulance of de dierenpolitie. En dan gaat de zaak in werking stellen. En die gaan kijken, is het dier te vinden? Maar hij kan ook het bos ingerend zijn. Dan gaan ze met speurhonden dat hert opzoeken. Gaan ze, is hij heel erg gewond? Is er een redelijke kans om te redden? Is hij heel erg gewond? Dan wordt vaak gekozen voor afschieten. Is het een klein wondje? Is hij redelijk te redden? Dan kijken ze, moeten we hem meenemen? Of laten we hem gewoon daarachter en kijken wat het gaat worden? Maar het lijden van dieren, dat wil je eigenlijk voorkomen. Ja. En dan nog heel iets anders, maar dan krijg je een beetje filosofisch. Ik ben geen bioloog, dus ik ga me op glad ijs begeven. Maar als je natuurlijk elk aangereden dier is wat anders. Maar als je elk ziek dier wil redden, ga je het individu wel redden. Maar de populatie, de natuurlijke selectie, kun je ook gaan verstoren. Er zijn heel veel koolmezen in Nederland. Elk jaar worden er per stelletje worden over 2 keer 10, 20 koolmezen geboren. Die kunnen niet allemaal groot worden. Nee. Dus want soms dan komen de koolmezen na 2 of 3 jaar. Dus degene die het best aangepast, die het sterkst is, die de beste ouders heeft, die blijft leven. En elk koolmeesje kunnen we, of elke duif of elke rat, om even een ander voorbeeld te noemen, kunnen we niet met z'n allen redden. Nee, dus we moeten ook niet te snel grijpen naar dat middel van, oh, de dierenpolitie moet gebeld worden als er zo'n ziek vogeltje in liggen ergens. Nou ja, je mag altijd bellen naar de dierenambulance en dierenasiel en de vogelopvang. Maar bij de vogelopvang is het een beetje pot om te zeggen, want ik heb er zelf een tijd, ben ik er mede verantwoordelijk voor geweest. Maar als daar een dier binnenkomt wat heel erg slecht is, of door een kat is opengetrokken, dan kiezen ze heel vaak toch voor op dat moment voor euthanasie. Want ze komen heel veel vogels binnen, duizenden. En je gaat kijken wie is dan nog redelijkerwijs te redden. En kan na 14 dagen, 3 weken weer de natuur in. Want een opvang is geen dierentuin. We gaan niet daar maanden houden. Tenzij het een heel bijzonder beest is. Hè? Maar je kijkt ook een beetje naar een stukje realiteit. En jonge vogels bijvoorbeeld zijn relatief snel op te lappen. Geeft ze goed voer. Ze gaan vliegen. En zjut, en weg naar buiten. Peter, ik wil even hebben nog over een dancefestival. Ja, dat is even een overgangetje. Maar dat komt omdat jij daar weer actief bent geweest met een met je blaaspijp. Ja, ik werd gebeld door oma Gent dat er liep een wallaby en die had geen kaartje. Wat is een dance wallaby? Oh, wallaby is een kangoeroe, een kleine kangoeroe van 10, 12 kilo, buideldieren. Was hij op het wallaby-terrein? Maar die liep op een dancefestival? Ja, bij Nijmegen liep hij rond. En oma Gent die wilde hem daar niet hebben. En daar stonden dus, ik werd gebeld, dat was op hemelvaartsavond. En ik dacht, het was net nog niet donker, ik er snel heen. En ik had een vriendje gebeld, die kwam met een bus, die heeft een dierenopvang. Dat is Ruben Marsman, die vangt dus dieren op. Maar dan met name dieren die waar wat mee kan. Hè. En die is gekomen met zijn bus. En ik heb de blaaspijp gepakt en ik kon hem 1 meter of 8 benaderen. Oma Gent hield de dekking. En heb ik hem ingeblazen. En toen na 1 minuut of 10 ging je slapen, hebben we in een grote box gedaan. En dan tussendoor heeft oma Gent even die mochten op de foto met de wallaby. En tussen stonden wat handelaren omheen van de witte zakjes poeier. Witte zakjes met poeier. Of poeier witte zakjes. Die vielen over op de grond oma Gent daar kwam. Dus een hele nieuwe wereld. Het was weer een heel avontuur. In de technomuziek stond ik daar een wallaby te verdoven met allemaal zakjes witte poeier over de grond. En, schitterend. Ik ben zelf ook nog een beetje beroofd. Maar dat is voor de spullen. Maar voor de volgende keer. Ja, het is weer een raar verhaal. wat gebeurt er allemaal in Nijmegen? Goed, nou ja, die Wallaby die wordt dus wel opgevangen. Die is in de opvang en daar zoeken we nog de eigenaar voor. Dus als hij luistert... Jongens, ben je een Wallaby kwijt? Bel met Peter Klaver. Peter, je blijft even zitten, want zo meteen hebben we hier nog even nood bij een onderwerp. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Robert Battus. De rederij die de veerdiensten tussen Holwert en Ameland en tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog onderhoudt, wil minder gaan varen. De vaargeulen naar de Waddeneilanden slibben steeds dicht, waardoor boten elkaar niet meer veilig kunnen passeren. Onderzoekers zeggen ook dat de vaargeul niet diep en breed genoeg is. Volksgezondheidsminister Kuipers komt met 32 miljoen euro voor onderzoek naar mensen met langdurige coronaklachten, ook wel long-covid genoemd. Hij vindt dat er nog te veel onduidelijk is over diagnose en mogelijke behandeling en hij heeft gevraagd een kenniscentrum op te zetten. De protestantse kerk had een ondersteunende rol bij de Nederlandse slavernij. Dat blijkt uit eerste onderzoek naar de rol van de kerk. De studie is het resultaat van een samenwerking tussen de Protestantse Theologische Universiteit, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Curaçao. En het kabinet is van plan om tientallen Leopard 1-tanks te kopen om aan Oekraïne te geven. Een Zwitsers bedrijf kan die mogelijk leveren, zeggen Haagse bronnen. Maar daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Zwitserse regering, dus de deal is nog niet rond. De lijn en omsteken. Er wordt gevoetbald in Utrecht. In Galgenwaard staan de Spartanen voor tegen Utrecht. Ja, daar willen ze wel wat aan doen, maar lukt dat ook, Philip? Nee, dat lukt in het geheel niet. En dat komt vooral door Nicolai, de keeper van Sparta. Die ranselt er echt alles uit. Die staat overal op de goede plek. Die heeft schitterende reddingen hier en daar. Ja, ik denk dat hij, maar hij is de enige niet. Ze hebben toch ook wel een keertje afvraagd. Ja, waarom zit ik eigenlijk niet meer in Nederland zelf door selectie? Hè? Ja. We hebben zoveel gedoe gehad met keepers. Nou, hij komt er echt wel voor in aanmerking, hoor. Hij haalt dat niveau wel van, van Noppert, hè. Die blonk ook al uit, begreep ik eerder. Ja, Silas is dan weer afgevallen. Maar Olij, dat is er ook wel eentje om in de gaten te houden. Zeker zoals hij vandaag presteert. Net nog een schot gezien van Kleiber. Uit een lastige hoek, de rechtsback. Maar ja, hij pakt hem weer binnen de palen. Overigens wel wat malheur, laat ik het zo noemen, bij Sparta. De beide backs zijn vervangen. De vleugelbacks, Sambo, is vervangen. Ik had ook de indruk dat dat ook te maken had met een gele kaart. Dus hij wilde niet het risico lopen dat er een tweede gele kaart gepakt zou gaan worden. Dus heeft de trainer van Sparta dan maar eventjes gewisseld. Abels voor hem. Maar Pinto viel wel degelijk geblesseerd uit. En voor hem speelt inmiddels Aaron Meijers. Utrecht weer in balbezit. Wachten is eigenlijk op Bas Dost. Hè. Bas Dost is een maandje geblesseerd geweest. Is nu weer fit. Is aan zijn warming-up begonnen. En als er nou iemand die keeper moet gaan passeren, dan is hij het wel, Dost. Ja, hij zal dan naast Doefikas worden geposteerd. Dat is denk ik het noodscenario waar Silberbauer en Utrecht op aanstuurt. Voorlopig staat het nog 2-0 voor Sparta. Het Formule 1-circus heeft zich de afgelopen dagen verplaatst van Monaco naar Spanje, waar dit weekend de Grand Prix van Barcelona op het programma staat. Voor Max Verstappen en Nick de Vries het volgende moment om hun prima prestaties van vorige week een vervolg te geven. We praten erover door met Formule 1-verslaggever Louis Dekker vanuit Barcelona. Louis, hoe erg leeft de Formule 1 op dit moment in Spanje? Enorm, echt enorm. Het is vooral Fernando Alonso, de 40-plusser, die ineens podium na podium scoort. Die trekt zo verschrikkelijk veel mensen. Maar ik geloof dat we eerst even gaan scoren. Philip, zeg het maar. Ja, nu kan iedereen dan juichen. Er is gescoord voor FC Utrecht met het hoofd een voorzet van Bouzaïd. En er gaan 4 spelers naar de bal. 2 van Sparta en 2 van FC Utrecht. En uiteindelijk ligt hij dan toch in de touwen. En is Olij gepasseerd. Ik denk dat Viergever uiteindelijk de doelpuntenmaker is. De verdediger, nee, het is toch Doefikas. Doefikas krijgt er zijn rechtervoet tegenaan. Hij is de hele wedstrijd al dwars gezet door Eerthuizen. Die heeft hem nu niet in bedwang. En hij passeert nu de doelman Olij. Dat kan dus toch, hè, in Utrecht. 1-2. Sparta leidt nog altijd. Doelpunt Doefikas. Nou, er worden nog een paar mooie minuten daar. Je was aan het vertellen dat het enorm leeft vanwege die Alonso daar in Spanje. Heb het over de Formule 1, Louis? Ja. Ja, en ik kan dit niet laten lopen. Het is hier dus de hele middag, want het publiek mag de pitstraat in op donderdag. En het is echt waar, het gaat de hele middag olij, olij, olij. Maar dan klinkt het net iets anders, maar dat gaat voor Alonso. Dus ik hoorde net een woord dat ik al heel vaak heb gehoord vandaag. En het is ongekend wat Alonso met al die podiumplekken veroorzaakt. We hebben 2 Spanjaarden in de Formule 1, 20 coureurs, 2 Spanjaarden, 2 Nederlanders ook uiteraard. Maar Alonso heeft zijn eigen tribune hier. Die gaat stampvol zitten, herkenbaar aan blauw en geel. Dat is de regio waar hij vandaan komt. Oviedo, regio Asturië. En we hebben Carlos Sainz. En die had al jarenlang zijn eigen tribune. En dat was eigenlijk de kroonprins, die ging naar Ferrari. Maar door die rare switch in krachtenveld is ineens Aston Martin met Alonso de belager van Verstappen. Terwijl Sainz in de Ferrari het weliswaar moeilijk heeft, maar ook naar het podium kan. Nou, dat recept. 2 Red Bulls die bijna onverslaanbaar zijn, maar 2 Spanjaarden die jagen op het podium, dat trekt heel veel belangstelling. Heel veel mensen en heel veel passie ook. Vooral passie. Zometeen gaan we naar de Nederlanders, maar eerst even naar een andere Spaanstalige. Sergio Perez, ploeggenoot natuurlijk van Max Verstappen, Mexicaan. Je sprak hem vandaag, hoe gaat het met hem? Want je had natuurlijk een rampweekend in Monaco. Ja, die had een verschrikkelijk weekend. En het vervelende voor Perez is dat hij dan onmiddellijk... Hij heeft een streep gezet. Hij heeft gewoon 0 punten en Verstappen 25. En ja, je mag best een keer een paar punten verliezen. Maar als je wereldkampioen wil worden en je rivaal pakt er 25 en je hebt er zelf 0, dan doet dat pijn. En dat zei hij ook letterlijk. Hij zei, ik leef voor deze sport en daarom is het zo verschrikkelijk pijnlijk. En ja, dan moet je 4-5 dagen later weer aan de gang. En ik denk als hij helemaal in de auto zit, komt het wel goed. Maar vandaag werd Perez weer geconfronteerd met die vragen. Wat ging er mis? Wat heb je geleerd? Gaat het nog een keer gebeuren? Ben je eigenlijk wel goed genoeg om Verstappen te verslaan? En dan moet hij het antwoord geven dat hij er nog in gelooft en dat hij nog denkt dat hij kampioen kan worden en dat hij beseft dat hij Verstappen wel 10 keer zal moeten verslaan dit jaar. En je ziet in zijn ogen, dat gaat het nooit worden. Maar dat gaat hij natuurlijk niet hardop zeggen. Dus Perez een beetje met de ziel onder de arm, maar ook wel zichzelf die pep talk gevend van ik kan het wel. Hij zei zelfs, pimmel er niet op vast, maar hij zei ik ben regelmatig sneller dan Verstappen. Soms wel, soms niet. Maar ja, weet je, als je op vrijdag de snelste bent, heb je daar op zondag zo weinig aan. Dus het was een moeizame dag wederom voor Perez. Die weet wat hem te doen staat. Gewoon winnen zondag. Ja, dan toch naar die Nederlanders. Hè. Nick de Vries, Max Verstappen. Die kunnen allebei terugkijken op een prima raceweekend in Monaco. Beginnen we bij de Vries. Na zijn foutloze race vorige week stond hij vandaag opgewekt en vol goede moed verslaggever Martin Vriesma te woord. Het is natuurlijk altijd belangrijk om goed te presteren. Maar ik denk dat het voor mij op dat moment gewoon belangrijk was om een clean weekend te hebben. En op mezelf te focussen en gedurende het weekend continu progressie te maken. Ja, is de druk van zijn schouders af naar vorige week, Louis? Ach ja, Nick de Vries zegt dat hij die druk altijd voelt en dat Monaco net zo'n weekend was als... Oh, daar is Louis Dekker. De verbinding wordt verbroken. Dat heb je soms als je in Spanje zit, maar we proberen die verbinding te herstellen. Kunnen we gaan luisteren nog een keertje naar Nick de Vries. Die zei over die druk die hij altijd zelf voelde. Zoals Louise zei. Zei Nick de Vries het volgende. Ik begin ook nu pas in te zien hoe anders het is dan alle andere juniorklasses waar ik in heb gereden. Want daarin, ja, als je 85%, 90% van de job doet, dan zit je er altijd bij. Je hebt maar 1 vrije training met een volle tank, ander compound. En dan ga je de kwalificatie in en dan telt eigenlijk alleen de laatste run, dus dat is max 1 of 2 rondes. Nou ja, daar kan niemand op 99% zitten, zowel de rijder als de auto niet. En hier is dat heel anders. Ja, al dus Nick de Vries, Louis Dekker, die verbinding is ook weer hersteld. Louis, ja, die druk, dat is inmiddels dus toch een stukje anders voor hem. Ja, maar hij houdt vol dat hij die druk eigenlijk gewend is. Dat hij niet anders weet en dat hij er ook niet nerveus van wordt. Hij weet heel goed waar het om draait. Presteren. Ja. En 12e in Monaco is leuk, maar hij moet natuurlijk punten pakken. Ja, dat is waar. En dat moet dan nu gebeuren in Barcelona. Kan dat? Ja, dat kan. Maar hij heeft er wel een beetje geluk zelf voor nodig en pech van anderen. Want in principe zijn er 5 renstallen die normaal gesproken te sterk zijn voor hem en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Maar voor de Vries wordt het belangrijk om dat vinkentouw in de gaten te houden. Zorgen dat je 11e, 12e bent voor in het middenveld. Dat je kunt profiteren van pech of fouten van anderen. En dan kun je zomaar 9e of 10e worden. En bovendien wil ik de hoop nog wel even vestigen. Spanje, altijd zonnig, niet waar? Altijd blauwe lucht. Ja, maar er hangt wel wat regendreiging. Dus misschien kan dat ook wel een handje helpen. Ja, dat vindt Max Verstappen ook helemaal niet erg. Voor hem is het een terugkeer op het circuit waar hij in 2016 natuurlijk zijn allereerste zege boekte in de Formule 1. Dat vergeten we nooit meer. Toch leeft hij nu. Ja, toch. Dat is misschien ook wel logisch. Hij leeft veel relaxter toe naar deze race vergeleken met 7 jaar geleden. Ja, maar ik vind het nu ook veel leuker dan dat het toen was. Dus ja, ik geniet er nu veel meer van dan... Kijk, toen moest ik me nog echt bewijzen. En er stond er veel meer druk op mij. En nu is dat allemaal veel relaxer. Ja, Max Verstappen. Is hij ook echt veel relaxer, Louis? Ja, ik vind dat met name dit jaar. Het was al na zijn eerste wereldtitel, maar na die tweede helemaal. Hij straalt, hij vindt eigenlijk niets meer vervelend. Ja, hij zal nooit zeggen, goh, ik heb zo'n leuk gesprek gehad met al die journalisten. Daar zit hij helemaal niet op te wachten. Maar hij straalt in alles uit dat hij de hele Formule 1 en alles wat erbij hoort onder controle heeft. Ja. En dat hij doet waar hij zin in heeft en er echt iedere dag van geniet. Dat is een hele grote verandering. We gaan het weer zien dit weekend. Voor dit moment, dankjewel, Louis Dekker vanuit Barcelona. Ja, dan gaan wij even kijken in Utrecht bij Filip Koken. Nog een klein kwartier in Utrecht. Gaan ze het nog gelijk maken, Filip? Dat zou zomaar kunnen, want ja, Utrecht is wel een beuk op die goal van de Sparta. Maar ja, dan krijg je ook weer ruimte aan de andere kant. En dan profiteert Sparta ervan. Het is een heerlijke open wedstrijd. Het gaat heen en weer. Het is eigenlijk niet te voorspellen waar het doelpunt nog gaat vallen. Ik heb alleen de idee dat het niet bij deze 1-2 blijft. Bas Dost staat inmiddels al klaar. Die gaat ja, over een minuutje of twee, denk ik, zo invallen. Die gaat zich zo ontdoen van zijn kleding. Die heeft toch al bij de trainer gestaan voor het laatste aanwijzingen. Sparta nu in balbezit. Zojuist een prachtige vrije trap nog gezien van Vito van Krooi. Vanaf zo'n 30 meter. Net onder de lat weer weggetikt door Barkas. Vreemd genoeg werd er geen corner gegeven, maar hij zat er nog wel aan. Maar Sparta nu weer in balbezit. Probeert een aanval op te zetten. Nog 13 minuten te gaan. Ik denk ook nog wel het een en ander een blessuretijd. Want het spel heeft weer regelmatig stilgelegen. Nu Eerthuizen terug naar zijn keeper. De uitblinker van vandaag. Olij, 1 keer gepasseerd dus door Doevikas. Maar 1-2 is nog altijd de stand voor Sparta. En het is hier nog lang niet gebeurd. Ja, 180 VVD'ers zijn in actie gekomen om de hertenkampen te redden. Het kabinet besloot onlangs dat die kampen moeten verdwijnen. Maar lokale bestuurders van de VVD hebben een motie ingediend voor het VVD-congres komende zaterdag in Apeldoorn. En een van die initiatiefnemers is VVD-raadslid in Dordrecht, Alexander Koelman. Koelman, waarom willen jullie de hertenkampen openhouden? Nou, goedenavond. Omdat we het, die hertenkampen, daar genieten heel veel mensen van. Ik zie dat hier in Dordrecht, dat zijn oudere kinderen die daar naartoe gaan. En het gewoon heel leuk vinden om de dieren te zien. Om te ervaren hoe dat is. En voor heel veel mensen is het gewoon ook een reden om een gezonde wandeling door het park te maken. Ja, er zijn er 250 in Nederland, ook één in Dordrecht, waar u raadslid bent. Daar komen dus ook veel bezoekers naartoe, zegt u? Ja, ja zeker, ja. Heel veel bezoekers. En toen bekend werd dat, dat er een hele donkere wolk hangt boven de hertenkampen en ook onze hertenkamp hier in Dordrecht. Was meteen ook een petitie en een hele hoop mensen die getekend hebben, die zijn komen inspreken in onze gemeenteraadsvergadering. Dus nee, dat leeft heel erg. Ja, jullie hebben een motie ingediend. Het kabinet was er zelf vrij resoluut over, dus ik ben benieuwd, wat vragen jullie aan de partij in de motie? Nou, wat we graag willen doen, ik dien het overigens samen in met veel anderen, waaronder ook Chris van der Helm, raadslid in Den Haag, en Remco Dijkstra, wethouder in Tiel. En wat we willen is dat er gewoon, ja, dat eigenlijk er heel, nog eens heel goed gekeken wordt, kunnen we die hertenkampen toch niet behouden. Ik weet, het kabinet heeft die lijst opgesteld. Overigens mede op verzoek in de tijd van de VVD. We hadden in ons verkiezingsprogramma staan, je moet wat doen aan dieren die je eigenlijk niet gewoon normaal kunt houden. Maar daar hebben we als VVD-leden volgens mij nooit mee bedoeld dat die hertenkampen moeten verdwijnen. En vooral ook, er zijn best wel wat deskundigen. Moet straks maar eens even vragen aan Peter Klaver. Maar die ook zeggen van nee, je kunt herten heel goed houden in een hertenkamp. Ja, en een traditie die echt al honderd jaren terug gaat. Ik weet, nou, in Dordrecht is het nu 170 jaar. In Den Haag is een hertenkamp. En dat is er al meer dan 500 jaar. Ja, dat moet je niet, dan moet je niet over één nacht ijs gaan als je dat gaat afschaffen. En denk je dat de VVD het beleid nog kan veranderen? Zeker. Dat denk ik. Als ik zou denken dat het dat niet zou uitmaken, dan zou ik ook niet de moeite steken in zo'n motie op het partijcongres. Ik zie hier dierenarts Peter Klaver, die zit hier bij mij aan tafel. Die is heel hard aan het knikken in de studio en naar jou aan het luisteren. Peter, hoe luister jij hierna? Nou, we hebben elkaar ontmoet bij die raadsvergadering waar Alexander het over heeft. Ik heb hem een paar keer gesproken, dus ik mag hem zijn voornaam noemen. Ja, ik denk dat een heel stuk traditie verloren gaat. Die hertenkampen of herten zijn prima te houden, zijn al vele generaties gedomesticeerd. Als ze een groot verblijf hebben, goede verzorging, eventueel een goede dierenarts, dan kun je herten heel goed houden. En de educatieve waarde is heel erg groot. En damherten zijn echt niet gevaarlijk, wat in het rapport staat. Mannetjes met een gewei moet je even voorzichtig zijn. Maar een auto die te hard rijdt, moet je ook voorzichtig mee zijn. Dus kun je in één tegenkomen. En dan ook de ziektes waar in dat rapport over gesproken wordt. Tuberculose, dat komt in Nederland helemaal niet voor. Dus ik vind dat de deskundigen die dat rapport gemaakt hebben, dat die eigenlijk geen voldoende halen van deze docent. Hoe kan dat dan, Peter? Hoe kan dat dan? Want dat is dan, ze beginnen gewoon aan de verkeerde kant, bij wijze van spreken. Nou ja, je hebt verschillende soorten deskundigen, laten we het daarop houden. Ik kijk anders naar dan deze mensen. En ik vind het heel erg jammer dat de overheid zich zo laat blindstaren op een paar mensen die echt met goede bedoeling dat geschreven hebben, maar denk ik helemaal geen verstand hebben van herten en van hertenkampen. Ik heb er een stuk of 50 in mijn patiëntenbestanden. Ik kan zeggen, ik ben belanghebbende, want het zijn jouw klanten. Maar ik ben in de leeftijd dat ik daar niet meer druk over hoef te maken. Ik heb de grijze haren al verdiend, dus na mij komt de volgende generatie. Maar ik vind het heel erg jammer voor de kinderen, mensen in de stad, die eindelijk nog eens een keer een leuk beestje kunnen zien. Beetje groen, beetje natuur. Vaak hele vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Dus ik ben het helemaal met Alexander eens. Niet afschaffen. Zijn er vele grote problemen waar we ons druk over moeten maken. Laat de hertenkampen nou gewoon lekker hun gang gaan. Laat de hertenkampen lekker hun gang gaan. Aldus Peter Klaver, dierenartsen. En Alexander Koelman, raadslid van de VVD in Dordrecht, is het met hem eens. Dank jullie wel. Utrecht, Sparta 1-2. Hoe lang heeft Utrecht nog, Philip? 7 minuten en ik denk nog wel zo'n 4, 5, misschien wel 6 minuten aan blessuretijd. Het heeft ook in de tweede helft regelmatig stilgelegen vanwege wat blessures. Er zijn regelmatig wat opstootjes geweest. Ja, ze kleunen erin. Het is mooi om te zien dat ze hier alles behalve schaakvoetbal spelen. Ze gaan helemaal los. Het hele veld ligt open vaak. En ze trekken ook geen beentje terug hoor in de duels. Aaron Meijers nu links bij de eigen hoekvlag. Rost de bal naar voren toe. De bal wil maar niet uitgaan, want nog altijd staat hij daar aan de zijlijn. Nu heeft hij de trainingscheck uitgedaan. Staat hij klaar om in te vallen. Bas Dost. Hij krijgt dus maar 6 minuten en wat speeltijd. De naam wordt gescandeerd door de Utrecht supporters die sinds dat doelpunt van Doekwikas ineens weer zijn gaan meeleven met de ploeg. Ineens weer hoop hebben dat hier toch nog een resultaat te halen valt. Ook al is het maar een gelijkspel. Want het kan nog altijd. 1-2 hadden voor Sparta. Nu een voorzet van Kleiber. Is daar een kans voor Van der Streek die de bal kwijt is. Sparta kan weer uitverdedigen. Het zal nog een mooie slotfase worden hoor. Die 6 minuten en wellicht nog een aantal minuten aan blessuretijd die we nog voor de boeg hebben. Sparta leidt voorlopig met 2-1 in Utrecht. Feyenoord-directeur Dennis de Kloes maakte afgelopen maand van dichtbij mee hoe intens het kampioenschap van Feyenoord beleefd kan worden. De taferelen in Rotterdam worden vaak Zuid-Amerikaans genoemd. Maar als iemand weet of dat klopt, is het de Kloes zelf wel. Hij werkte immers jarenlang in de Verenigde Staten en dan vooral ook in Mexico. Verslaggever Joep Schreuder vroeg hem dan ook hoe Zuid-Amerikaans Feyenoord eigenlijk is. De emotie en hoe voetbal echt de prioriteit is binnen club en binnen samenleving. Dat is in Mexico wat ik meegemaakt heb bij twee clubs, Chivas en Tigres. Die stonden in de afgelopen zondag ook tegenover elkaar in de finale. En daarna bij het nationaal elftal dat echt het voetbal op nummer 1 komt. Dat merk je bij Feyenoord ook. Wat ik wel heel leuk vind, ik sta natuurlijk ook qua functie en om representatief te zijn naar allerlei mensen toe. Sta ik in de boardroom, zoals dat heet, in het stadion voor en na de wedstrijd. Om toch mensen welkom te heten en een goed gevoel te voelen. Maar die mensen die aan daar de mooie diner zitten, die gaan echt snel naar het stadion en echt snel op hun plek zitten. En die willen het voetbal zien en die willen daar heel erg mee bezig zijn. Dat vind ik mooi. Ik vind die emotie en dat gevoel, dat traditionele voetbalgevoel, vind ik mooi. Dat hoort bij de club. En je merkt dat er natuurlijk naar een explosie komt, na zoveel spanning in de afgelopen weken. Met het kampioenschap en alle emotie die loskomt. En dat was wel heel bijzonder, hoor. Ja. Dat gat met de Ajax en PSV zou alleen te dicht zijn met een nieuw stadion. Nou, dat is ook dus niet waar. Hoorden we een jaar geleden nog. Kuip moet wel opgeknapt worden, toch? Ja, daar moet wel wat aan gebeuren, ja. Daar zit in ieder geval wat achterstallig onderhoud in. En daar zit zeker wel wat punten die verbeterd kunnen worden. Er is toch geld nu? Je gaat naar 100 miljoen? Ja, we hebben inderdaad... Maar dat geld, dat is niet dat voor is de eerder uitgegeven. Nee, dat is niet voor de wc's. Nee, als ik het vergelijk met een... En daar zitten wij in een verhuurder situatie. Ja, ik kan best wel een paar lampjes veranderen. Dat hebben we ook gedaan. En ik kan wel wat aan de toiletten doen. En we kunnen wel wat aan de muizen doen die door de keuken rennen. Maar we gaan natuurlijk niet grootschalige dingen doen zonder dat we daar controle of enige zicht hebben op inkomsten. Ik hoor hier nooit over Zeist. Over de KNVB. Oké. Niks te mopgen? Ik ga er geregeld naartoe, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb veel veel overleggen daar. Ik ben uitgenodigd. Vond ik heel erg leuk ook en heel attent naar de Nations League halve finale. Dus daar ga ik met frisse moed naartoe. Zeker omdat we een aantal spelers van Feyenoord natuurlijk nu hebben binnen de selectie. Dus dat maakt het ook erg leuk. Nee, ik moet eerlijk zeggen, we hebben hier zoveel te doen. En ik probeer mezelf zeker naar buiten toe op ons eigen verhaal te richten. En er zijn mensen die daar meer verstand van hebben en misschien beter inzicht hebben om daar iets over te vinden. Hebben ze in Mexico ook netten? Ja. Vuurwerk? Overleg met een driehoek? Spelersbussen beschermen? Ze zijn daar iets korter door de bocht, denk ik. Als er iets gebeurt, dan wordt aangepakt. En hier is het vaak wel veel overleg en veel draagvlak en veel wie waar en ligt de verantwoordelijkheid buiten het stadion, binnen het stadion, openbare orde, punten, persoonlijke... En wat vindt u daarvan? Nou, ik moet zeggen dat ik vind een iets, iets strakkere aanpak vind ik wel prettig. Ja, dan verlies je wat minder tijd en wat minder energie en heel veel dingen. Aan de andere kant moet je ook respect opbrengen over natuurlijk voor de cultuur en de gewoontes en de processen en beleid wat hier gevormd wordt. Want er zijn ook heel veel dingen gewoon heel erg goed. Een heel prettig land, een heel correcte omgang van mensen met elkaar. Normen en waarden worden goed in acht genomen. Nou moet ik zeggen dat sommige dingen worden wel praktischer aangepakt in Mexico. We gedogen een beetje te veel. Ja. Dennis de Kloese, directeur van Kampioen Feyenoord. Ja, wij gaan weer naar Utrecht-Sparta. De laatste minuten tikken weg. Philip, voor Utrecht wordt het nu wel heel spannend, hè? Voor Utrecht wordt het nu wel heel spannend, ja. Maar met 1-2 in ieder geval hebben ze sowieso weer wat hoop voor de terugwedstrijd over een paar dagen in Rotterdam. Dan is er weer wat mogelijk bij 0-2. Ja, er was de moed toch wel erg in de schoenen gezakt. Nu, zelfs bij een nederlaag, kan het nog als het een nipte nederlaag is. Maar goed, liever, vanzelfsprekend maken ze nog gelijk. En dat zit er ook nog wel in. Sparta moet terug, maar Sparta verdedigt ook zo koeltjes. Nu is ook Awassar erin gebracht voor Saito. Spits eruit, extra verdediger erin. Omdat Dost er immers is bijgekomen. Dost die hier de bal op zijn hoofd krijgt. Maar hem niet kan deponeren bij een ploeggenoot. En dan is de bal weer voor Olij. Olij die nu de bal snel geeft naar zijn rechtsback, naar Abels. We kruipen naar de laatste minuut toe van de reguliere speeltijd. Als Van Krooi de bal weer overneemt door het middenveld en hem afgeeft aan Kitolano. Daar gaat Sparta weer. Sparta met nu Namli. Namli aan de rechterkant. Probeert hij daar Verschuren te bereiken. Maar die paas is achter hem. Zodat nu weer FC Utrecht mag werpen achterin. En FC Utrecht heeft ook niet zo gek veel haast meer als ze hadden vlak na dat doelpunt van Doufikas. Waardoor de wedstrijd toch weer een andere wending kreeg. En iets meer hoop kwam voor FC Utrecht. Van der Maro, de linksback, probeert nu weer in te werpen. Dat mag hij opnieuw gaan doen. We hebben nog een half minuut te gaan. En dan weten we hoeveel extra speeltijd we nog krijgen. Hoeveel de toegevoegde tijd is. En dan zien we dus of er nog wat mogelijkheden komen voor FC Utrecht. Ongetwijfeld nog. Nu Bas Dost gaat nu het luchtduel aan. Probeert daar Doufikas weg te sturen. Dat lukt niet. En zelfs een aanvallende overtreding gemaakt. Sparta mag de bal in de handen gaan nemen. Tenminste, Olijn mag dat. De anderen mogen dat niet vanzelfsprekend. En nu gaat er een bord omhoog. 6 minuten valt er nog te verspelen. Minimaal 6 minuten worden toegevoegd aan deze wedstrijd. Dus het kan nog alle kanten op. Voorlopig leidt Sparta met 1-2. Ja, FC Twente zette vanavond de eerste stap naar de finale van de play-offs. In Friesland won het met 2-1 van SC Heerenveen. FC Twente-trainer Ron Jans was na afloop tevreden en had een goed woord over voor Heerenveen. Nou, Heerenveen heeft echt, vind ik, er echt een wedstrijd van gemaakt door echt met volle overgave te strijden, duels op te zoeken. En ja, daar hadden wij het in fases moeilijk mee. En ja, we hebben eigenlijk verzuimd om eerder gewoon op voorsprong te komen in de tweede helft. Want we hadden wel de kansen, met name Ugalde. En 1 minuut volgens mij voordat wij de beslissende scoren, scoren ze niet, maar gaat hij op de paal. Dus ja, daar kwam goed weg. Ja, laten we voor het gemak eens met het einde beginnen, voordat we de rest doornemen. Ja, die laatste minuut was natuurlijk bizar, die paal. En dan aan de andere kant wel raak al die emoties in 1 minuut tijd eigenlijk. Nee, dat klopt. En dat maakt voetbal zo mooi. Dat, ja, het kan in een paar seconden kan het zomaar anders zijn. Terwijl het veld toch ja, meer dan 100 meter lang is. En, ja, dat, maar ja, in blessuretijd winnen is natuurlijk heerlijk. Maar ja, je zijn het gefeliciteerd. Ja, het gaat over 2 wedstrijden. En we hebben een goede uitgangspositie in ieder geval. Ja, nu zitten we helemaal aan het einde van het seizoen. Het verhaal van jullie uitwedstrijden is bekend. Dat zijn er tal van. Heb je dan nog, wil je dat dan nog verklaren, dat je dat verval ineens ziet? Of zeg je van, ja, dit is nou eenmaal wat het is en nu winnen we hem en dat is maar goed ook? Ja, wil je dat nou verklaren? Maar ik heb het elke keer geprobeerd te verklaren. Het heeft te maken met vertrouwen. Het allerbelangrijkste is, denk ik, dat je iedereen gewoon fit hebt en dat je sterkste spelers erbij zijn. En dat hebben we in een aantal uitwedstrijden niet gehad. En het tweede is dat ja, we hebben vaak wel kansen gecreëerd. Ik noem het nog steeds kansen en geen expected goals. Maar we hebben daar te weinig uit gescoord. En wat jij net zei, van zo'n goal kan je ook nog meer vertrouwen en de tegenstander die moet. En ja, dat hebben we te weinig gedaan. En nu zondag afmaken. Je zegt zelf al halverwege gefeliciteerd worden. Is een raar gevoel. Maar de uitgangspositie is natuurlijk wel ja, pole position hoor de laatste tijd vaak. Hè? Ja. Alleen ja, zo'n 2-1, nou ja, dan heb je de neiging om te zeggen van, ja, speel dat maar uit. Of, maar wij gaan gewoon op onze eigen manier voetballen in een volle goalsvesten. En dan, ja, als je zegt, dan moeten we het afmaken, dat klinkt zo makkelijk. Maar we moeten er keihard voor werken. En dat gaan we ook doen. Ron Jans was dat van FC Twente, zijn evenknie van Heerenveen. Houdt een dubbel gevoel over aan de wedstrijd. Kees van Wonderen. Ja, het was al een wedstrijd inderdaad. En we hebben het ze heel moeilijk kunnen maken. Waarbij we het in de eerste helft al lastig hadden. Maar als je kijkt hoe we onze tweede helft, hoe we dan uit de kleedkamer komen. En hoe we ons vechten in de wedstrijd. En het spelbeeld laten kantelen. En uiteindelijk ook die kans dan om 2-1 te maken. Ja, dan is het jammer dat je hem op het laatst nog zo tegenkrijgt. Volgens mij wordt de verrichting veranderd, waardoor die door de benen van Andries gaat. Maar nou ja, goed, het is 2-1 en het verschil was niet zo groot vandaag. Dus wij moeten zondag alles aan doen om die kans die we hebben, om die toch nog om te buigen. Wat gebeurt er in de slotfase van de eerste helft, waarin jullie ineens ja, de spirit krijgen om weerstand te bieden die je nodig hebt? En dan aan het begin van de tweede helft eigenlijk. Want tot die fase ja, lijken jullie het een beetje kwijt. En dan ineens is het boom. Nou, we hadden het moeilijk tegen een ploeg met veel kwaliteiten. Dat wisten we natuurlijk. Dus dan heb je vaak een fase waar je overeind moet blijven. En dan ineens voelt de ploeg dat er ruimte is. Of dat ze wat adem kunnen krijgen. Of dat ze eruit kunnen komen. Nou, uit een van die aanvallen maak je gelijk een goal. Dat schot van Tom. Ja, dat heb je ook net nodig dan. Hè? Maar dan voel je dat. Want een ploeg kan dat nooit een hele helft of een hele wedstrijd volhouden. Dus je hebt altijd momenten waarin je dan even tegen kan stoten. En nou ja, dat hebben we gedaan. En dat gaf in de tweede helft ook het gevoel om ja, om nog beter voor de dag te komen en de wedstrijd een beetje te laten kantelen. De laatste minuten van Utrecht-Sparta, Philip. Het kan nog altijd. Corner in de blessuretijd voor FC Utrecht. De corner die vanaf de linkerkant getrapt zal gaan worden. En die draait er nu gevaarlijk in. En die wordt nu overgekopt door Sagnan. Ja, de kans hier voorafgaand was ook al groot. Want toen kwam er een paas vanaf de rechterkant van Torenstra. Overstapje van Dost en Victor Jensen invaller schoot. En nog via een Sparta-been ging die naast van na de corner. Nu opnieuw een corner vanaf de rechterkant getrapt door Torenstra. Torenstra en daar is de kopbal. En weer naast en weer is het de centrale verdediger Sanjan. De invaller die kwam in het begin van de tweede helft in de ploeg. Die het probeert en het lukt weer niet. Ja, het recept was duidelijk sinds Bas Dost erin is gekomen. Alles maar hoog op Dost. En proberen zo tot kansen te komen, dat lukte niet. Maar bij een lage bal op Dost, waarbij hij dus een overstapje maakte, lukt dat dus wel. Het is toch een tamelijk unieke wedstrijd hoor, als Sparta gaat winnen. Want dat deden ze voor het laatst in Utrecht. In de eredivisiewedstrijd in 1997. Zo lang won Sparta hier niet. Maar nu gaat dat dus wel gebeuren. Nog een paar seconden. Sparta leidt met 2-1 in Utrecht. Sparta leidt, dit was het weer. Langs de lijnen omstreken. Zometeen het oog met Lucella Carasso. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. NPO Radio 1. 11 uur. Christen.